Halló, ez a Bodybuilder Rádió, itt van velem Hurka és Bodo Imi, meg Michael Morrow. Sziasztok, én vagyok Michael Morrow. Igen, és Bodo Imi vagyok. Bodo Imi a harmonikázott meg énekelt az előbb a Dead Gel and or Rock and Roll. Dead Gel or Rock and Roll című számot. Na ki ez a Michael Morrow, honnan van? Melyik ország, bú? Na találjátok ki. A Hurkára mind a kettő nézik, meg nézd még vissza. Nem, még a figyelj. Az eredeti neve Matti Antero Christian Fagelholm és finn. Majdnem, azt eltaláltam, hogy európai és északi. Ő az énekes a Jerusalem Slim projektben, ami neked az egyik kedvenced, azt mondtad. Steve Stevenson. Hát ezt eddig nekem nem mondta senki. De sokkal jobban tisztelem, mint eddig egyébként, mert az előbb, ahogy elnéztem a klipét, nagyon csúnya volt benne ez a Michael Monroe, és hát olyan igazi, ilyen 80-as évek csöves szarklipje volt. Kicsit punk rockos a történet, bár én a punkot nem hallok benne, szerencsére a punk az egy nagyon-nagyon egyszerű dolog, ami nekem annyira nem szimpatikus, de mindegy, egy komoly zenészről van szó, aki a Hanoi Rocks bandában is volt, aztán volt szóló énekes, aztán ugye volt ez a Jerusalem Slim, aztán volt még valami volt. Volt egy Demolition 23, azt majd megnézem, hogy az mi a franc. Na mindegy, de térjünk rá a lényegre, csomó dologról kell beszélnünk. Egyrészt volt egy rejtélyes Cytek Muscle Beach, vagy Summer Gym, vagy a franc tudja, hogy ezt most hogy hívják, meg hát én is akarok mesélni egy-két dolgot, például a motorosok nyári szokásairól, meg mit akartam még elmondani, valamit mondtam neked. Ja igen, van egy nagyon fontos projekt, hogy meg kell fejtenünk az aknatetőket. Hát éppen ezt akartam mondani, hogy ezt akartad mondani. Érted? Most azon röhög az Imi meg a Hurka, hogy erőködök itt egy fülesemre, a fejhallgatomat otthon hagytam ügyesen. De inkább nézem a kivezetőt. De az a jó benne egyébként, hogy tök egyszerűen fölvenni. Elmondtuk meg, hogy nehogy, ne is föltette kétszer rosszul, és inkább föladtam. Nem, ez, vannak dolgok, amiket nem kell erőltetni, ez egy olyan dolog. Majd a kivezetés verziót nézzük, és az jó. Van egyébként most ventilátorunk is, hogy ne rohadjunk be itt ebbe az 50 fokba. Amúgy 28 fok van. Csak 28 fok, az gyenge. Na mindegy, meg van egy csomó levelünk. Nem tudom, mivel kezdjük. Én is hoztam témát, kettőt is. Igen, te nagyon jó témákat hoztál. Az egyik az tényleg érdekes a migráncsokról. A másik azt meg már meg is írtam, majd akkor beszélünk. Ja, még egy nagyon lényeges dolog. Kaptunk megint vitamalszot, kaptunk alkoholmentes bort, meg... És annyival tartozom, hogy a egyik adag vitamalszot most Barnasanyi barátom küldt, aki nekem hozta. Én most diétázom, és a mai rizsadagom az például 60 gramm volt. Ezért mondta, hogy ezt most nem ihatom meg, de... Nem, hát ez akkor azért van benne cukorbőven. Hozzuk el, akkor hozom el akkor a BB rádióba, és akkor ügyek meg Hurkáékban ég. Na, először is ezt kitől kaptuk? Ezt attól a srácról kaptuk, akitől az első kör vitamalcot, csak sajnos megint nem tudtam vele találkozni, mert pont hogy jött ki az a nap, hogy kellett volna várnom rá egy órát, aztán sok dolgom volt. Őt Imrének hívják egyébként, és nagyon jó fej, mert ő tényleg már másodszor hozott nekünk tényleg az Isten faszáról mindenféle jó cuccokat. De nem csak vitamalzot hozott, meg alkoholmentes bort most, hanem ilyen Löwenmalz című valamit is. Ami én közben rájöttem, hogy te nem tudsz németül egyáltalán. Malz. Tehát az é, a németben az tő. Én tényleg nem tudok németül egyáltalán, de erre nem kellett rájönni, én ezt soha nem tagadtam. Egyébként meg tüntetőleg nem mondom ezeket úgy, ahogy a németek szokták, mert utálom ezt. Például nem mondom azt, hogy Vettel, én mindig azt mondom, hogy Vettel. Szóval a németeket utálod, te náci, te! Mondjuk egyébként a németeket van miért utálni mostanában. Szóval köszönjük megint a tuccot, legközelebb nem érem, hogy fogunk találkozni. Ennyit érzel a sót. Nem érem, hogy legközelebb tényleg össze tudunk már futni, csak mondom, nagyon hülyén jöttek a dolgok. Na, de most különböző szajrékat kaptunk, tehát a vitamalt üvegesen kívül, ami ugye az a legjobb verzió a vitamalcban, ami létezik. Most van egy másik hasonló ital, ez a Löwenmalz, ami lehet, hogy nem egyébként, lehet, hogy ezt még nem Löwennek kell mondani, de mindegy. Ez a Löwen az oroszlán szerintem. Hát van egy oroszlán a matricán, tehát... Akkor az valószínű. Na az a vicc, hogy ez még jobb, mint a vitamalc. Pedig tök csövesen néz ki. Kevésbé sportos a dizájn, de még jobb. Na aztán kaptunk még egy érdekességet. Ez beszarás, alkoholmentes bor. Az még nem rossz. Vörös vagy fehér? De. Fehér. És rossz? Kurva rossz. Tényleg? De szereted a bort? Nem tudom. Ja. Tehát valószínűleg nehéz, nem, nehéz lesz. De lehet, hogy a bornak az ízét igazából azért nem érzed, mert alkohol van benne. Ez viszont alkoholmentes bor, és baromi rossz, csak ki nem tudom, bontva? Hogy... Nincs, de kibonthatjuk. Megy, akkor megkóstolom. Az a baj, hogy meleg. Az... Ja, az még sokat mondtam. Akkor lehet, hogy bedobjuk a hűtőbe addig, ja, és akkor az égetlen ilyen kóstolod. Mert egyébként az a jó benne, hogy tekerős, tehát nem ezért dugós semmi. Aha. Tekerős, tehát ki lehet nyitni, bele csukni. Viszont nem tudom, hogy a bornak a normális jótékony hatásai megvannak-e benne. Ezt például érdemes lenne kinyomozni, lehet, hogy utána nézzünk, mert amúgy a bor az nem rossz, például emésztőrendszernek. Resveratrolt is tartalmaz antioxidánsokat, nem kis mennyiségben, tehát azért... Hát csak kérdés, hogy abban az egy deciben, amit érdemes meginni benne a naponta. Két deci az már megadja, amit kell. Az már megadja? Ezt szokták, van is egy ilyen mondás, hogy napi két deci bor, ami nem tudom. Most képzeld el, ha ez alkoholmentes, annyi, hogy azért gondolom cukor ebbe is van. Nem tudom, de beugrott, hogy most van-e látok zöld kólam, akkor vennék itt a Bitmarketben, mert abban tudom, hogy nincs cukor, és ez kurva jó. Hozzáteszem, hogy lehet, hogy az édesborban van cukor, a szárazban meg nincs, és ez szerintem szárazbor. Az mondjuk jó. Az jó. Na mindegy, ezt ki kell nyomozni, de viszont elsőre meg kell mondjam, rettenetes ide van. Na. Borra deraktuk a hűtőbe. Kedjük szerintem a Mászlóbicsel. Kezdjük a Mászlóbicsel, mert a hurka nem volt ott. Jó. És hát itt van egy elég komoly anománia, szerintem itt a marketing felhőcskén elment a lényeg a levesbe. Azért ezt tegyük, ez nem Muscle Beach volt. Ez de a, senki nem tudja. Ez egész pontosan a siófoki Szájtek plázs edzőterem és proteinbár megnyitója. Nincs is Szájtek plázs. Hát hogy nincs. Van? Van. Láttál ilyet? Hát az a edzőterem maga. Ki is volt írva, de a Summer Gym. Szájtek plázs edzőterem. Summer Gym. Ez volt ki írva? Ez a neve. Ja. Ez, vagy Gaia azt mondta, akkor viszont Szájtek plázs protein bár, ez így jó, hogy ez már így van. Ez egy megnyitó volt most. Én minden... szerintem az van, hogy ezt valaki elkezdte csinálni, adott neki egy nevet, aztán más valaki megfolytatta, és az megadott neki más. Hát ez úgy indult. A Summer Gym, miért mondsz, ilyen bannerek kim voltak. Tudom? Aha. Na mindegy. Ez úgy indult, hogy az RTL klubon belül a Fitman műsor szeretett volna egy ilyen roadshow-szerűséget, hogy minden... Az már egy következmény, az, hogy egy Muscle Beach az, az volt először, van. És akkor ők kooperáltak a Szájtek, és akkor maradt minden a plázson, és akkor két hetente lesz itt egy ilyen ehhez hasonló az rendezvény. Oké, az oké, csak most a lényeg az, hogy ez már megnyílt, és van egy edzőterem, amit igénybe lehet venni. Igen. Júni 17-től gyakorlatilag a szezon végéig. Hát valószínűleg meg kell venni a strandbelépőt, gondolom oda. De azon kívül azt hiszem, hogy ez ingyenes dolog. Így van, így van. Tehát oda lehet menni, és lehet edzeni, mint ahogy edzenél a Muscle Beach-en, Venice-ben. Csak tavaly 3 napig volt így? Nem. Előtte, utána ott volt a terem. 17-től? Nem annyira, de mondjuk júliustól már ott volt. És augusztus végéig. Csak annyi, hogy a Muscle Beach-re egy 5 gépet plusz boldog vittek. Hát most a kommunikáció ennyire jó, hogy ezekről meg én se tudok. Tavaly is ott lehetett majdnem egész nyáron ott edzeni, most már meg van nyitva. Tehát most viszont ezt nagyon jó behirdették most ezt a megnyitót, mert sikerült egy nappal előtte kirakni egy bannert. Igen, hát, de amúgy is rossz idő volt, elég. Szerintem nem osztott volna, hogy rossz idő van, mert jönnek az emberek, ha a dolog meg van hirdetve, nem mindenkit érdekel a rossz idő. Így is voltak, azért látunk egy 2-3 feszengő trikós idiótát, aki majd megfagyott, de azért trikóba kellett edzeni Kati Béláik mellett. Igen. De egyébként ezt leszámítva, hogy itt ilyen anomáliák vannak, mi el voltunk. De egyébként jó srácok voltak azok. Tehát, oké, én trikóba edzettem, vagy ilyen újatlan fél évbe, de elkértem a gurtniukat, használtuk is elég keményen, mert abból csináltunk magunknak titelszkötelet. Na, ez jó hír, csak mert nem látszottak jó srácnak. Hát de lehet, hogy még jók voltak, csak nem látszottak. Most igazából nem tudtam eldönteni. De lehet, hogy ez csak egy tévedés volt, és azt hitték, hogy jó idő lesz. Lehet, nem nézték az időt. Egyébként hozzáteszem, én is azt hittem, tehát én is úgy vágtam, hogy egy rohadt pulóvert nem vittem, és megszívtam. Én abban reménykedtem, hogy a szombatra beígért rossz idő megeső az átcsúszott péntekre, mert pénteken volt elég komoly esőzés, de nem úsztuk meg ennyire. Tehát összességében valóban nézőközönség nem volt, de mi sportolók voltunk egy páran, meg a forgatócsoport, meg az olimpikonok, és így magunknak csináltunk egy jó bulit, de egyébként én jól éreztem magam, tehát egy jót edzettünk. El voltunk abszolút. Tehát találtunk egy új motót magunknak ugye egész nyáron. Viszont volt azért hátráltató tényező is, hogy minden rendezvényre miért kell zajongást szervezni, azt nem értem. Oké, a zenei ízléseken lehet vitatkozni, hogy kinek mi tetszik, nyilván. Na, ez egy jó téma, ezt ki is vesélszettem. Ezen nagyon lehet vitatkozni. Hát egy a konditermekben miért van ez a... Igen. Most már minden terem átvette, hogy meghívnak egy DJ-t, és akkor agyfasz, bazd meg. Az amúgy is hangos zenét még hangosabban tolják. Ezt a kiváló Flex Gym találta ki. Igen, igen, igen. És, igen, és azt mindenki átvette. Szerintem nyugodtan megmaradhatna ez a műfaj a Flex Gymben, teljesen jó az ott, de minden hülye átvette, és hogy ezt miért gondolják, hogy ez jó, én nem tudom elképzelni, mert így edzeni, hát az meg forgatni, meg kurva jó, amikor szövegbe szőrődik be a tuc-tuc, meg a azt még hagyja, hogy tuc-tuc, de van, aki ilyen egészen elképesztő buzi zenék is a repertoárma. Nem tudom, hogy DJ Faszkalap, amikor ott ül, és keveri a zenét egy edzéshez, akkor hogy gondolja, hogy ez ide jó lesz? Leszarja. De, hát, de ez a válasz. Nyilván, ez a válasz. Nyilván nem kever semmit, szerintem fölrak egy valamilyen készletet, ez a válasz. Aztán hogy menjen. Ott volt Hanvai PJ, aki nem amúgy tudom, hogy kicsoda. Milyen sokat fogyott. Igen. Én igen. Egy kövér srácra emlékeztem, és utólag esett le, hogy ez a Hanvai Péter, ez a Hanvai Péter. Én nem nagyon emlékeztem rá, mert életemben nem láttam, de jobb is lett volna, ha ez így is marad. Neki olyan felejthetetlen mondatokat köszönhetünk, hogy kezdődik a testépítés a Szájtek gyúróteremben. Hát, igen, ezeket ne akarj fönnben, ezek ilyen bocsánatos bűnöket. De látszik, baj, hogy nem sok köze van az egészhez. De akkor nem kell erőltetni ezt. De ő egy ilyen izének van meghívva, egy ilyen olyan showmannek, aki... Mert ha én azt kezembe veszek egy mikrofon, nekem van közöm hozzá, én viszont nem vagyok olyan vicces. Tehát, ő sem volt vicces, egyszer sem mondja, egy kurva alkalmat, amikor vicces volt. Nem emlékszem én, mert nem figyeltem nem, rá. Nem volt vicces, mert egyébként olyan vicces volt, mint Kuki körülbelül, olyan vicces volt. Tényleg őt kellett volna meg, de ő nagyon vicces lett volna. Igen, ő vicces lett volna, és nem értem, minek kell ez. Tehát gyakorlatilag effektíve arra volt jó ez a nap, hogy mi a munkákat elvégezzük, legyenek fotók, legyenek anyagok erről a dologról, mert közönség az nem volt, mert nem volt. Nem. Tehát ez erre szerintem, volt. Hogyha azt mondom, hogy 20-an voltak, akkor lehet, hogy sokat de hogy lett volna a közönség, amikor nem tudta senki, hogy ez de lesz? De azt is tegyük hozzá, hogy 18 fok volt, és iszonyan fújt a szél. Tehát azért ez oké, okay, de ott, hát DJ az volt, az a lényeg, hogy minden meg volt ott, vagy akadályozva legyen a munkánk, és de amúgy meg... Tehát például rohadt jó volt a proteinbár, ott kellett volna forgatni tárgyalás dolgokat, és nem tudtunk, mert kis dagas DJ ott bennugrált. Ez volt a probléma, de amúgy jó volt, meg jól el voltunk, csak én nem értem ezt, hogy mi a szarnak kell ez a fasság. Én ezt a zenét nem értem amúgy, zenét. Ezeknél a rendezvényeknél. Tehát maradjunk először a termes megoldásnál. Tehát lemegy egy DJ, kipakolja a kis... pultját, a kis, nem tudom, nem értek hozzá, kis, mik azok, amiket így... CD játszó, MP3 ja, játszó. Igen. Nem tudom. De, és akkor ott keverget, és igazából így ettől nem lesznek többen a teremben, sőt, én azt hiszem, hogy inkább kevesebben. Nem növeli a hangulatot, nem tudok nagyobb súlya gugolni, fekve nyomni. Növeli hangulatot, csak nem az edzés hangulatát növeli. De nem növel, nem lehúzza. Tehát aki edzeni megy oda... Figyelj, hát most jó beszívsz és elmész a csajok. Várj, az itt még nem hangulatát biztos. De nincsenek ott csajok, ez a legszebb. Én azt hittem, hogy a lincs hangulatot fogja növelni, de mindegy. Amúgy igen. Mert megmondom őszintén, hogy nekem mindig, amikor ilyet látok, mindegy, hogy melyik terembe sikerül ezt kifolyni, hogy direkt biztos nem megyek, mindig véletlenül fogom. Például tudom, hogy ma is egy ilyen van, az olyan a plázás edzőterembe. És amikor lejött az edzőcsát, és mondta, hogy 5-től 9, nem tudom milyen DJ lesz ott, az egyik alkalmazottam ott edz, úristen, és meddig lesz? 9-ig, hú, de jó, addig dolgozom, utána megyek edzeni. Tehát, hogy ő is láttam, hogy eltorzul a feje, hogy akkor majd ilyen hangzavarba kell edzenie. És ezt nagyon nem veszik észre? Vagy ez beválik tényleg, és mi vagyunk a hülyék? Ezért nem értem. Rohannak oda az emberek azonnal edzeni? Nincs semmi. Tehát, amikor meghívják a Calvin-t, és eladnak 3000 darab napjét, az bevált. Igen. De amikor meghívják XY DJ-t, és 1%-kor se nő a forgalom, még csak egy protein szelettel se vesznek többet, akkor biztos azért fizetnek a DJ-nek. Persze. Szerintem ez annyi, hogy megcsinálta a Flex, és akkor ezt követik el, ha jó, ha nem jó. Ennyi. Flexet mi a faszért kéne bárkinek követni, de ez, ne is menjünk bele. Na mindegy. De ezt én sem értem, és akkor tovább lehet. Pedig te jó hiszemű vagy kurvára, de ha már te se érted, akkor nagy baj van. Igen, még liberálisnak is gondoltam. Na mindegy, a lényeg, hogy ezt sem értem, és akkor tovább menve az ilyen rendezvényeken, egy ilyen halk zene, ha szól a háttérben, az jó, ne legyen furcsön. De hogy egy deciben mérőben le lehetne, mert ott az itt mindenki csinál anyagot, nem csak te, ott volt a Fitmán, ők is forgattak, oda dugták a mikrofon, és igazából nem hallasz semmit, csak azt a kurva zenét. Ami engem abba is zavar, hogy megfogalmazom, amit szeretnék mondani, odafigyeljek a kérdésre, téged meg zavar, mert tudod, hogy az anyag szar lesz. Na nekem van itt egy technikai jellegű kérdésem, amikor én meghallottam, hogy úgy hívják most ezt a nyári edzőtermet ott Siopokon, hogy Szájtek, plázs, akármicsoda, akkor én arra gondoltam, hogy most a SciTech lett a főszponzora a siófoki strandnak. Há, valami, ez így van, vagy nem? Vagy névadó szponzora? Kibérelte a plást, ami ugye régen Beach House volt, Coca-Cola Beach House-ként indult, aztán igen, volt igen, tehát ugye régen a Coca-Cola volt a névadó szponzor, aztán egy ideje nem volt, tavaly siófoki plásnak hívták. Igen. Most az egész strandot úgy hívják, hogy SciTech plás. Ez látod, jó kérdés. Azt a részt, ahol mi vagy, mi szoktunk lenni, az egészen biztos. Senki nem tudja, tehát ez az, hogy most ez... Igen. Ez, hogy én nem hiszem, hogy SciTech plázsnak hívják egyébként. Tehát én nem látok ilyen... De. Ja? Hát most ezt a SciTech hút nézegetem, és például, hogy itt sincsen ilyen. Itt meg Muscle Beach-ről van csak szó. Uh-huh. Hopp, van egy Muscle Beach 2017 hír. Nem hiszed el? 4-5-6, ez már van? Augusztus 4-5-6. Gyakorlatilag... De ez már egy hetes hír, Bani? Nem, mert múlt héten még nem volt. És most kirakták hírbe is azt, ami banneren volt, és a banner az a Facebookra mutat egy Facebook eseményre, tehát a saját weboldaláról elviszi a Facebookra az olvasót. Nem fordítva, hogy behozná, hanem elviszi. Tehát érted? Itt anomália van. Egyébként az izé is komoly, mert az sikerült kitalálni a reklám szlogennek, hogy a nyár eseménye. Pedig lehetett volna azt is mondani, hogy mondjuk ne variáljá! Ne variáljá! Ne variáljá már! Gyere, Muszkovics, ne variáljá! Csak nagyon érintőlegesen egy pár mondatot. Muszáj beszélni, kaptunk egy nagyon kedves levelet, mert ez a rádióból van, azt tudod? Nem. De ez a rádióból van, ez az egész. Egy rádió hallgató küldött nekünk egy kedves levelet. Ja, igen, azt tudom. Bizonyos magyar testépítőről, aki a... Hogy is fogalmazta? Aki a takarítónőket nem sem veti meg. Nem, hanem a nevetségesen kicsi faszával, pornóval is próbálkozott. Ja, igen. Ezt igen, fogalmazott, igen. És akkor ebben a kiváló pornófilmben a rendkívül retek takarítónőt teszi a magáévá, és azt mondja neki, hogy ne variáljál, kap be. Na most igen. Ez az egész testépítő társadalom, illetve hát a normálisabb része ezen röhög, azóta is, és most ez az új szlogenünk, hogy ne vagy. Igen, ugye az azért érdekes, mert nagyon sokan majd ezt mondani fogják, én már láttam ezt mindenféle különböző embereknek az oldalán, ezt a dumát, ez a ne variáljá, már van, aki beépített a grafikai szempontból és a reklám szövegébe. BBTV-ben is lesz ez. De a lényeg, hogy nyilván majd én nem mondjuk el ki az meg, hogy mi az, majd mindenki megtalálja magától, de én azt hittem, hogy a melegpornál nincs lejjebb egyébként. Ez azért annál jobb. Hát, összességében is. Tehát figyelj, ez szerintem legalább egyen jobb, mert én nem láttam ezt, de csak az a tény, hogy nem buzul. Várjál, oké, akkor közéltsünk meg másképpen. A meleg pornóra van, aki kiveri, ugye? Tehát biztosak lesznek benne. Nem akarom így megközelíteni. A célját eléri, tehát lesz olyan homok, aki otthon ül, és azt mondja, jó, ez király. Igen. Erre ki az Isten? Értem, tehát... mire gondolsz. Hát a takarítónők talán. A rosszabbak. De vannak egyébként jó takarítónők. Vannak jó takarítónők is. Tehát ezt nem tudom, ezt a nő, ez ilyen retek volt, hogy ezt ilyen sminkelték. Ez egyébként én is azon gondolom, nem retek is volt, de ugye én azt... A koncepció is az volt, nem? Hogy ez egy szerintem ilyen, ez volt a cél. Igen. Tehát ez a legaljabb pontú. És ráadásul azon gondolkoztam, hogy az vajon gáz-e, hogyha rá akarom venni Dórit mondjuk, hogy vegyen magának egy narancsága gumicsizmát, meg egy ilyen üzét, és beszéljen románul, ezt tegyük hozzá, hogyha jól értettem, itt valami román, vagy valami nagyon-nagyon izé nyelven beszéltek, tehát nem egy ismert szláv, vagy angol, vagy német, vagy mi egymás, de ez az ismert testépítő sztár, aki más ilyen testépítő, hogy mondjam, filmben is szerepel, ami viszonylag népszerű, az magyarul beszél, és érthetően elmondja azt a egy sort, ami azóta szállóigévé avanzsálódott. Hát ez egyébként a testépítő filmről elég sokat elárul, hogy ő volt a főszereplője. Testépítő filmről elárul. Na mindegy. Na, van-e valami levelünk kéznél? Amíg megtalad, addig most felolvasok én nagyjából egy levelet, amit Zolitól kaptunk, és itt arról van szó, hogy én beszéltem többször arról, hogy nem szeretem a repzenét, és azt írja Zoli, hogy igazából én sem voltam odaérte, bár volt pár zene, amit azért szerettem. Ez nálam is így van. Most viszont volt egy önkényes mérvadódás, Puzsér, ahol a repzene volt a téma, és nagyon jó volt, nagyon színvonalas beszélgetés volt a témában. Úgy érzem, hogy nekem most kicsit tágította a zenei ízlésemet, Család, gyerek mellett már hozzám sem úgy jutnak a kulturális hullámok, mint 20 éves koromban. És akkor ide rakta az adásnak a linkjét, és az egyik zenét, amit részletesebben kitárgyaltak, és szerintem nektek is tetszeni fog, így írja, és a mondandójával szerintem biztosan egyetértetek, és akkor itt van a link. És az a baj, és ismét Zolinak is ezt tudom mondani, hogy ez szar. Tehát értem én, hogy kurva jó a szövege, nagyon nagy dolgot akar mondani, de én nem jutok el addig, hogy meghallgassam a szöveget, és nem is érdekel. Mert idegesít, ahogy mondja. Mert igen, pontosan ezt megcsinálom egy fos zenei alapra, ami ugyanaz a szar zenei alap, amit a többi paraszt is használ a 8000 fos számához, ami ugyanilyen, ugyanezt a nagyokos életbölcsességet akarja elmondani, bár ezt nem tudom, hogy ezt pontosan mit akar mondani, mert nem jutok el addig, hogy meghallgassam. Tehát ez szar, ennyi, ez nem színvonal. És azon, amit mondtam, hogy van pár olyan, ami rap vagy hip-hop alapú zene, ami akár jó is lehet, még a Cedric McMillan-nek is a pózzenéjén volt egy pózzenéje, egy szám, a Legendary, bár mondjuk abban is az a trükk, hogy volt benne gitár, az is még ugye elment, lehet, hogy szövegre egy kalap szar volt például, de ugye a szöveg... Nem lenne ezzel a zenével gond, ha ez lett volna az első ilyen. Csak mivel mindegyik ugyanilyen... Engem a hideg kirász tőle. Hát, oké, már első is. Ez viszont szubjektív. Igen, de azért is kapsz tőle agyfaszt, mert meghallod, és pontosan olyan, mint a többi. Lehet, hogy a szövege mélyebb értelmű, vagy esetleg... Ugyanaz a zsírparaszt hanghordozás, mert így kell repülni, mint a hülye, mint bazd meg, csita. Szóval értem én, hogy nagyon és a Puzsér nagyon megmondta, hogy milyen jó, csak a Puzsér egy fasz, és az egyre jobban kiderül sajnos. Mert vannak dolgai, amiket nagyon jól lát, közben egy skizofrén idióta, és vannak dolgok, amiket meg nagyon rosszul. Ez van. Úgyhogy nem tud sajnos meggyőzni se Zoli, se más arról, hogy most ez jó, mert sajnos nem az. Nagyon szívesen... De Zolinak üzenem, hogy ha Bani elküldi nekem, akkor én meghallgatom, és majd írok neki egy véleményt, ha esetleg... Én viszont vagyok annyira... Mit is mondtál ezzel? Milyen szót használta velem kapcsolatban? Jó hiszemű. Meg te a filmeket is részletekben nézel. Igen, tehát én, teljesen... Most végig hallgatni, hogy azt mondta, hogy hát ez... Ennek jó a szövege, ezért jó. Ezért nem jó. Szar volt, de az a része az jó. Igen, a szöveg. Igen, de én igen, meg fordítva vagyok a zene, az egy komplex dolog. Meg ugye a lényeg, hogy nincs benne munka. Aha. Tehát nincs benne munka, ez egy szar. Vettünk egy alapot, vagy csinált valaki egy alapot, arra rámakogtuk, ugyanúgy, mint a többiek. Epigon kis csicska szarok vagyunk, akik nem tudunk eredetileg lenni semmiben. Ugyanolyan utánzó kis szarság az egész. Ez nem színvonal. Hogy ez a Puzsérnak miért tetszett, nem tudom elképzelni. Hát lehet, hogy Puzsérnak mondjuk nem ütötte annyira az ízlésétől maga a stílus. A Puzsér, aki kritizál mindent, mint a picsa, akinek olyan YouTube videói vannak, hogy a 10 legszarabb zene, ami létezik, meg ilyenek, az hozzáteszem, ha már zenéről beszélünk, volt egy olyan nüansz, ez is benne lesz majd BBTV-ben, hogy Kati Béla és milyen Gabi? Berek Gabi. Igen. Nyomtak 220 kilóval a Smith-gépen fekve. Amúgy az több volt most a hétvégén? Ja. Az 20,4 kilós tárcsa, amiből oldalanként volt fönn 5 darab. Tehát az... Jó, de ott volt egy segítő madzag, azt mondjuk le. Ja, felezzük volt segítő madzag? Volt. Azt ki lehet akasztani, és a Béla az mindig ki azt akasztja. Hát egyébként valószínűleg ki volt akasztva, de ezt nem mondjuk meg, mert így sokkal jobban lehet őket ezzel cinkelni. Na, a dolog lényeg az, hogy... És akkor Hambai Pidzsi el volt álljó, hogy ez micsoda teljesítmény, és én mondtam, hogy nem ez a teljesítmény, hanem az a teljesítmény, hogy Whitney Houstonnak valamelyik fos száma, mert Whitney Houston egyébként egy nagyon énekes nő volt, amíg szétem drogozta magát, és voltak jó számai is, de speciál ez egy nagyon fos száma. Még akkor is oda tudott baszni, csak úgy zárjába jegyzem meg. Igen. Tehát a teljesítményt azt el lehet ismerni, mert Whitney Houstonnál a szar számánál is ott van a teljesítmény, mert Whitney Houston kurvára tud énekelni, nem volt autotune. Tehát ha van egy szar Whitney Houston szám, akkor is ott van, hogy bazd meg, ez a nő kurvára tud énekelni. Ja. Mentünk ma Szingli Zolival valahova, pedig nem is hittem a szuperhírót. Mentünk Szingli Zolival valahova, és... Az egy dolog, csak nem lehet követni, mert elkezdtél mondani valamit, arról eszebb jutott egy sztori, azt már példahagytad, és a harmadik sztorit mondod. Tudom, de ez körbe fog érni, Gyuri. Tehát az a olyan... baj, ti nem látjátok a hurga fejét, én viszont vele szembe ülök. Ez olyan, mint egy filmsor, de Nyugi körbe fog érni, te nézel a trónok szarát. Trónok szarát, meg a többi szart, tehát ezt meg fogod érteni a végére. Szóval mentünk Szinglizorival való, és a használt autókban, ugye autókereskedő szokott CD-ket találni, és valamilyen ilyen szart hallgattunk, és ki volt az a nő, aki a Little Pray For You, vagy mi a franc címe, van egy ilyen szám, és a Bad Boys-nak volt egy betétdala, a Shy Guys, rövid hajú, fekete igen, csaj. Igen. Mare, nem. Diana King. Na, ezt a Little Play for You című Diana King dalt énekeltem, hogy megasztáros. Uh-huh. És szar volt, rettenetesen. Mert Diana King tud énekelni. Ez a kis senki meg nem tudott énekelni, nem tudom ki volt az. Az Oli szerint hamis volt, mondtam, hogy nem biztos, hogy hamis ez, csak nem tud énekelni. Diana King odabaszik, el tud énekelni ilyen számot. Na. Várj, ezt csak ragadjuk le, azt csak tudni kell, én az összes ilyet nézem. Tehát Csillag születik, X-faktor. Sose értem meg benne, ha nem tudom megnézni, fölveszem, ha nem tudom fölvenni, akkor nem tudom. Ezeket mind imádom egyébként. És amúgy meglepően sok olyan tehetség, hogy kimegy 15 évesen, és olyan hangerővel, és olyan pontossággal, és olyan érzelemmel. De az tény, hogy Whitney Houston, Freddie Mercury, Michael Jackson, nekem ők így a gyerekkorom, őket nem nagyon lehet. Nem volt autotune, mint most, hogy bárki, tehát ma azt hiszed, ma tudnak énekelni ezek a senkik. Hát Katy nyilván. Perry meg a kurva nyilván. Ja jó, hát de ne ilyen Katy Perry. Hát ezek a sztárok jó, de ezek nem is sztárok. Próbál énekelni, tehát igazából az ő nem száma énekem, is nem tudnak biztonsági énekelni. Játékot játszik, de valószínűleg nem is tudna. Tehát minden, ami van. Viszont jól néz ki? Dugható. Még az, hát dehogy, az Katy Perry szerintem hót béna. Ne viccelj, jó. Ez egy hót béna, semmi nulla. Nagy kék szemek, jó. Hát dehogy. Lófasz. Na mindegy, na, kanyarodva vissza a lényeghez. Vissza a repzenéhez. Tehát Whitney Houstonnak a számára nyomtak, de annak is egy mai feldolgozására, tehát még az a Whitney Houston szám, ami nagyon alkalmatlan arra, hogy 220 kilóval nyomjál fekve Smith-gépen, mert nyál, még az is el lett baszva, mert egy mai feldolgozása volt ennek a számnak, és erre a fosra nyomni 220 kilóval Smith-gépen, na ez a teljesítmény. Nem a 220 kilóval Smith-gépen nyomni. De egyébként tök egyszerű a dolog, mert meg kéne beszélni a DJ, hogy figyelj, ez egy kemény sportesemény, senki nem teljesítményt, de akkor majd én adom egy legközős szólok nekik, hogy úgy csináld a szettedet, reméljük, hogy nem azt elveszted, hogy majd itt rögtönzöl valami. Más mondok, inkább visszakanyarok arra, amit mondtál, leszarja mindenki ezt az egészet. Jó, szóljon valami, le van szarva. Na de akkor ez a valami szóljon kurva halkam, legalább. Na, például van egy étterem, ahova szeretek járni, Dunaparton van, távol esik mindentől, nyugodtan, nem mondom meg, hogy hol van. Kapjátok be, nem mondom meg. És például ott jazz szól. Képzelne, hogy van egy olyan étterem, ahol jazz szól, kurva jó zene van, jó jazz és halkan. De a múltkor élő zene volt. Az, igen. Az is jó volt. Aha. De ordított, mint a rohadás. Ja. Múltkor Pozsonyban voltunk, jött egy csehszlovák rockzenekar, már így fogtuk a fejünket. Hát egy ilyen étterem szórakozai valami. És rázendített a csehszlovák popzenekar, és igazából kurva jó zenét játszottak, ilyen 80-as években rockzenét. Csak a hangerő volt ott, igen, is gond, hogy lemész egy ilyen helyre társasággal, akkor nem reketre akarod magad ordibálni, hát ez egy rohadt étterem volt, kajálni mentünk oda meg sörözni, tehát azért szerettünk volna egymással beszélgetni. Hogy ebbe mi a fasz nem lehet megérteni, azt nem tudom, ez majdnem olyan téma, mint az aknatető. Na de visszakanyarodva a rephez. Ez jó átvezetés volt. Ugye? Visszakanyarodva a rephez. Az a baj, hogy egyszerűen lehet jó repet csinálni, nem a műfajjal van gond, hanem azzal van gond, hogy mindenki szar csinál. Te most nagyon hülyén fogtok rá, hogyha azt mondja, hogy a Majka szerintem, nekem ugye Majkák a repzenéi, amúgy nem sok számát hallottam, de úgy valahogy az kicsit más, mint a többi. Azért szerintem egy másik szint, én azt se tartom jónak, fogalmazom. De semmi repet nem fogsz jónak tartani. De hogy a picsa, Run DMC bazd meg. Run DMC 80-as években akár voltak ezek a hülyék, Public Enemy, meg minden. Uh-huh. Nem volt az rossz. A mai napig biztos vagyok benne, hogy tudnék olyat kiszúrni. A Dr. Dre, meg Snoop Dogg, meg ezek már nem? Nem. Aha. Nem. Még a Snoop Dogg az biztos nem. De az egyéni. Snoop Dogg. Ne, ez egy szar száma, de egyébként... Lehet a többit nem ismerem. De van, olyan, neki olyan egyedi hangja van, csak ő az, aki DJ nyolc... Jesse Jeff és a Fresh Prince. Az ki a faszom? Na, ki az? DJ Jazzy Jeff és a Fresh Prince, nem tudjátok ki az? Nem. Az a baj, nekem is jött a szemben neve. Pedig meghűlt mostanában. Meg amúgy nem nagyon vagyunk egy korosztály. Teljesen meghűlt, elment az esze. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy nem tudom, mit akartam már mondani, de egy kicsit annál több kéne, hogy egy zene azért jó legyen, mert most nagyon nagy okosságokat mondanak, ami a Puzsiának tetszik, hanem kéne tudni mondjuk zenélni is, meg egyebeket, meg nem csak majmol a többi hülyét. Ez a baj ezzel az egésszel talán. De mindegy. De mit akartam? Szerintem zenélni akartunk, úgyhogy most bejátszunk egy zenét, aztán mindjárt jövünk vissza. évekkel nem kéne törődnöm. Tükörbe nézek és nagyon kell röhögnöm. Rizkul a hajam, már kilátszik az agyam. Az ígyemmel rágok, de nem sajnálom magam. Te se aggódj értenek, befedj se gyuki. Majd meglátod, bébi, az öregség buli. Nem tudjuk előre, mikor állunk fejre, de pont ez a jó, ez az izgalmas benne. Játszom a bémmajmok oroszról egyét, nem mindig bátor ki az oki veszekjét. Nem vagyok százas, de 60-as az igen, a csajokért most is megdobban a szívem. Ahogy öregszem, újra érzem, hogy a legjobb nők szemében szexuálisan nem vagyok. Segítő akarat, saját halottamnak tekintem magamat. Bocsánat, ha zagyvág a gesztikulálok. Nem béna a kezem, csak szárok az utánok. De meg ha nem születnékül, ne bologass nekem. Ne hányok, ha mindenben egyetértem velem. De térjünk csak vissza a színvonalas nőkre. Szüketlenül attól, hogy fekete barna szőke. Hey baby, örülök, hogy velem vagy a gondban. Te vagy a legeslegjobb úti nő a boltban. Öregszem, azt is érzem, hogy a legjobb nők szemében nem vagyok már semmilyen célra jó. Szerintem úgy sem, mint önkéntes méradó. Ez gyerekkoromban is így volt, bár akkor egy szép nő így szólt, a kisrát olyan, akár az őserdő. Dolák Sali Robertet, aki Boborján mindenképpen be kellett játszanunk. Igen, ez az ő száma volt, egyébként ez egy egészen új valami, az a címe, hogy King Kong, és arról szól, hogy a Dolák Sali meg van öregedve. Ez nagyon szomorú lehetne, de a Dolák Sali ez nem egy szomorú ember. Szerintem itt egész jó hangulata van. Egyébként itt arról beszélgettünk közben, hogy ez a zene ez jó, vagy nem jó. És én azt gondolom, hogy a Dolák Salinak a zenéje az nem jó. De, mivel ő vicces, és tud valami értéket hozzátenni ezzel, meg van neki egy stílusa, ettől jó lesz. Ez a fontos, hogy van neki egy stílusa. Tudjuk, hogy egyébként ő ki. KFT is nagyon a zenei világos KFT. KFT zenekar meg van? Nem adó jogi kérdésről beszélek. Persze, de nem a Dolák Sali KFT is, hanem a KFT volt Dolák Sali is. Az arra nem bennek mérget. Tehát az, abban nem menjünk bele a KFT zenekar elemzésébe. Egyébként 1981-ben azt hiszem volt egy Bábú vagy című számuk, és én attól féltem, mert azt hiszem fehérre voltak maszkolva benne, és én nem, mert akkor születtem. Megijedtem. Ja, akkor nem féltél. Ezt kérdeztem, hogy mi a szar csináltál 1990-ben, mert nem ismerted. Elmondom, a... 9 éves voltam. Nem ismerted a Naughty by Nature-t, vagy nem volt tévénk, várjál, innen indul. Hát volt tévénk, fekete-fehér, egy Unoszt, elég szegény körülmények között nőttünk föl, tehát ilyen 92 környékén volt színes tévénk, és akkor ő vezették be a Parabola antennás, akkor ORF1, meg Music TV, amit akkor az ilyen... Az akkor volt már 92-ben? Nálunk. Tehát az, nekünk telefonunk se volt nagyon sokáig. A telefon az egy nem létező dolog, 20 évet kell várni. 3-4-től volt telefonunk talán. Nekem én a Forrest Gumpot 94-ben, még amikor mentek a trélek a tévé, azt még egy fekete-fehér Unosz tévé láttam. Nekem apám tévészerelő volt, úgyhogy mi menők voltunk, nekünk már korán volt színes tévénk. Na. Munkácsi kolor típusú színes tévénk már nagyon korán. De az akkor nyomógombos volt még. Persze, ja, persze, ja, persze. Ja, de ja, szerintem már 85 körül már volt. Viszont az elment 30 évig. Most ugyanezt el tudom mondani a mai tévékről. De aztán utána megindult a 90-es évek elején, és akkor mindenkinek akkor parabola antenna helyek, minden nagy ja. biznisz volt az akkor, meg ugye jött MTV, Super Channel, Sky One, ez a sok baromság, és akkor eljutott hozzánk egy csomó dolog, nekem onnan jött a zenei ízlésem nagy részt, hogy eljutott egy csomó olyan dolog, ami jót tett. Na mindegy, hát Dolácsoli meg Gyogyós, hát ez van, de a Hurka szerint ez a zene rossz, szerintem nem. Szerintem ez legalább zene, tehát itt van gitár nevű speciális hangszer, meg ilyen dolgok. Megtaláltad-e közben azt a levelet, mert ott maradtunk le, hogy te levelet olvasol. Igen. Csak közben én olvastam. Na, kaptunk egy levelet Barnabástól, aki írt nekünk a Báninak a nem olyan régi Tom Cruise-os sztoriáról, ugye amikor a bózó elvitte a Tom Cruise-t repülni. Azt írja nekünk, hogy Tom Cruise-hoz visszatérve annyit, hogy a bózó angolul azt jelenti idióta, idegesítő személy, aki nem érti és rosszul végzi a dolgát, negatív hatással van másokra és inkompetens. Akkor az egy slang, és az inkompetens nevű csávó, hát azt így hívták, és akkor ezért, ez akkor még jobb a poén igazából. Ezt nem tudtam. Mert ugye egyrészt az angol nyelvtudásom szar, másrészt a szlenget se ismerem, ez a nehéz ebben a dologban. Még jobb a sztori. Na, ez jó. Na, akkor olvasunk egy másik levelet, ez már beszélgetősebb lesz, nem csak egy sztori. Ez Zoli írta nekünk. Nem az a Zoli, aki az előzőt írta, hanem egy másik, de tök mindegy egyébként. Azt írja, hogy sokszor eszembe jutott már, hogy foglalkozhatnátok ezzel egy kicsit többet a műsorban, és megírhatnák más hallgatók is, hogy nekik mi vált be. Itt egészen konkrétan vészkajákról van szó. Én például nagyon szeretem vészmegoldásként a sótlan pörkölt földi magyaró és sajt kombinációt, de a hántolt napraforgó magot is könnyű beönteni az arcba, magyarul szotyit, ha nagyon sietek. Ugyebár a mogyinak és szotyinak is van fehérje tartalma, főleg telítetlen zsírok vannak bennük, és kevés szénhidrát. Ha nálam van a kanálgép, akkor skir, ez nem márka, hanem egy fajta, aminek magas a fehérje tartalma joghurt. Skir joghurt. Báni mondta a bombapusz sajt variációt is. Ezen kívül milyen vészkajákat szoktatok még enni? Persze nem szigorú, csak mindennapi diétában. Hát majdnem elmondta a lényeget egyébként, ami lehet. Egyébként kivesésztem. Bemész a átlagos gagyi közérbe, akkor ennyit tudsz venni sajtot. Ugye, ha nincs szénhidrát, akkor a zsírból nincs probléma, főleg ha valaki ketonin diétázik, mert egyre többen csinálják. Tudsz venni kígyóborkát. Az nem, hogy meg kell hámozni. Minek? Mert fáj a hasonló a héjától. Hát neked. De neked nem. De másoknak nem fáj. Neked de azért sem. Kell megkérdezni, mert akkor a budói minek fáj a hasonló, hogyha az más igaz. Eszi meg még attól is. Az igaz, igaz. Viszont lehet venni olyan uborkát, amit te hoztál a múltkor. Savanyú az uborkát. Az most is van nálam, hogy aki érte. Budói minél mindig van savanyú uborka. Meg valami magyar olvajat mutogattál most az előbb, az is igen, működik, de az ugye... kevés közértben van, nem? Tessék? Az kevés közértben van, nem? Hát ezt Tesco-ba vettem egyébként, és azért ilyet veszek, mert ez ilyen nagyon darabos. Tehát ez olyan, mint hogyha mint ennél valamit tennék. Ja. Igen, meg egyébként mondjuk szerintem, tehát ugye mindig nagyon fontos, hogy én most ugye komolyan veszem. Tehát kaptam ezt a vitamalcot, elhoztam nektek, most nem szeretnék... Azért az durva egyébként, ha belegondolok, hogy vitamalcról lemondtál. Igen, de most látom. Üveges ráadásul? A kajám sem olyan nagyon fantáziadús. Honnan szereztem? Végtelő leegyszerűsítettem, a srác kint dolgozik, és ez az a főcsirke, főtrizs dolog. Én nekem nem fordulhat elő, hogy vészkajálás. Most lesz egy vészkajásom, vagy egy ilyen fél múlva, ha még itt leszek, akkor menet közben fogom megenni a kajámat, meg hoztam egy almát magammal. De egyébként még a tonhal konzervet, ami olyan fölpattintós, tudom javasolni. Hát igen. De nagyjából az olajos mag történetnél hát vagyunk. Hát az olajos magok azok, igen, azok. Ugye azok dió. Mehetnek, dió, meg ilyesmi, meg ugye még túróval lehet erőködni esetleg, hogyha valami van. De is fájhassam. Hát akkor az enyét lehet, hogy nem bírod. Na, akkor van egy másik sztorink Petitől, Németországból. Azt írja, hogy tegnap délután munka közben hallgattam meg a legújabb rádiót, amiben szó volt a barátságról. Aztán este még a munkahelyen beszélgettem az egyik kollégával, Németországban dolgozom. Egy ideje feltűnt nekem, hogy ha az egyik barátjáról mond valamit, akkor mindig azt mondja, hogy nem most jön a szörnyű német kiejtés. Friend von mir, ami magyarul annyit jelent, hogy nekem a barátom. Aztán megkérdeztem tőle, hogy miért nem úgy mondja, hogy mein friend, azaz az én barátom, és erre azt válaszolta, hogy azért, mert ha úgy mondja, akkor azt hiszik, hogy buzik. Az jó. Csak ezt a kis szösszenetet akartam megosztani. Hát... De várj, ez 20 évvel ezelőtt is vajon annak hangzott volna? Nem. Aha. Nem. Hát magyarul, ha én azt mondom, hogy Drugs Bunny a barátom, úgy mutatlak be, hogy Drugs Bunny a barátom, akkor lehet, hogy azt hiszik azért, mert én mondtam, hogy búza vagyok, vagy búzák vagyunk. Hát ha németül csinálod, akkor úgy tűnik, hogy igen. De nem, most maradjunk a magyarnál. Magyarban? Nem. Amúgy de, szerintem igen. Szerintem nem, nem. Nálunk ez azért nem. Ez biztos, hogy nem. Tehát nem kell aggódni. Egyébként magában a barátom kifejezés, azt ugye, hogy csaj mondja, akkor egyértelműen arra utal, hogy a pasia. Igen, az kicsit hülyén van itt a magyar nyelvben ez a dolog kialakulva. De hozzáteszem, a brit parlamentben 45 nyílt homokmanó van. A ez hogy a faszba lehet? Csak az Írország miniszterelnök azt hiszem az vállaltan buzi, Kanada az nem vállaltan buzi, az öt nagyhatalomnak Európában, Franciaország, Németország, Anglia, mi van még? Most nem akarok hülyeséget mondani, mert beégek. Na mindegy. Legalább öt jelentős európai ország vezetőjének nincs gyereke. Totál káosz van. Szerbia miniszterelnök jelöltje, leszbikus. Tehát agyrém. Működik a buzi sugárvető. Rendesen. Egyébként, amikor mondtad nekem ezt a statisztikát, hogy a brit parlamentben van 45 meleg képviselő, akkor az az első dolog, ami megfogalmazódott bennem, hogy ebből vajon hány hazudja magát melegnek, csak azért, hogy ettől népszerűbb legyen. Ez kurva jó. Erről ti mit gondoltok? Vagy hányan kapnak pénzt azért, hogy melegnek hallják magukat? Egyébként ez kurva jó kérdés, hát ez többször sem bizonyított tény, hogy az ember is, mit tudom én, pár százaléka meleg. Hogy a faszban van az, hogy egy intézményen belül mondjuk az 50%-a, vagy 50 ember, bocsánat, ez hülyeség. De mondjuk, de figyelj, ezek a számok ugye azt sugallják, érted? Tehát... Ha volt 40 év megszervezni azt, hogy a politikusi körökbe bekerüljenek melegek, már pedig volt, akkor ez elképzelhető, hogy ez a dolog létezik, és sajnos létezik is. Mármint, hogy a meleg sugárvetőgép? Igen. Igen. Tehát ezt mi nem véletlen, én legalábbis nem véletlen dolognak tartom, hanem ezt egy szervezett dolognak tartom. Buzi lobby, szoktuk ezt emlegetni. Szerintem egyébként ennek egy része nem meleg. Melegnek vallja magát, vagy azért, mert előnyt remél belőle, vagy pedig simán le van fizetve. Ez lehetetlen. Most érted, meddig tart? Azt mondom, hogy buzi vagyok, kapok 2 millióval többet havonta, szarok a világra. Nem mernek egy ilyen választáson megbuktatni, mert akkor az mindenki izé lesz homofób, ha nem tegyersz. Hát, tiszta jó. Jó, akkor én most bevallom, hogy kiugrom a bokorba, vagy hogy milyennek a előbb bújok. Coming out, jó. Ja, coming out. Na mindegy, egyébként ne is menjünk ebbe bele, tök felesleges, van-e még levelünk vidámabb témákra kell nevezni. Amúgy nem veséztük ki előbb ezt a vészkajás dolgot, mert a magokon azért van túl szerintem. Puffasztot is mindenhol lehet kapni, mint szédátforrás. Én szerintem az egy jó, tipikusan jó szédátforrás. De az nekem nem jó. Hát ne, de viszont sok embernek azért az fasza. De létköt? Nem, leesik a cukrom tőle. Hogyha olyanom van, akkor megeszek egy doboz puffasztot, és az akkor a inzulin reakciót csinál, nekem leesik a cukrom. Akkor egy barnás puffasztot is, több az a barna is. Puffasztot, búza is van akinek, jó, az nekem nem annyira. Ugye ezek mint szénhidrátforrások voltak. Ugye az avokádót tudnám megnevezni, mint nem nem olajos magvak közé sorolandó. Most el tudom képzelni, hogy a kis közérből beesik valaki, és avokádót keres. Jó, de Tesco nagyon sok helyen van. De oké, kis közérben Tesco-ba lehet kapni, viszont amit mindenhol lehet kapni, az a tonhalkonzerv, és akkor azt ott gyorsan át lehet valahogy mosni. Vagy akár bármilyen halkonzerv. Hát, ja, igen. De én azért ezt a zsír dolgot, ezt így akkor is, hogyha nincs szérát, akkor is egy módjával kezelni. Tehát most egy ilyen sprotni, vagy nem tudom, ezeknek azért nagyon nagy a zsírtartalmuk. Nem az a baj, hogyha valami feldolgozott szar, tehát valami szar olajban van, ilyesmi, abból van inkább gond. De nagyjából ez az irányvonal, a nagy dolgokat nem lehet itt csinálni, hát nyilván a éhes vagyok és eszek egy csokit, hát annál jobbak. Az sehogy nem működik. De egyet tegyünk tisztába, ez a 3 óránként enni kell dolog, azért ezt nem kell olyan véresen komolyan venni, hogy ha 4 lesz belőle, akkor összedől a világ, kurvára nem fog semmi történni. Figyelj, most igazából 6-szor kéne kajálni, amiből lehet 2 túrmix, tehát 4 szilárd kaját kéne elosztani. Hogyha olyan van, hogy én van, amikor 2 óránként eszem, mert úgy jön ki, hogy a délötti kajáinnál, mivel az egy ideig nem eszem szédrátot egyáltalán, ezért sűrűbben is tudok enni, és amikor már komplex kaját eszem, akkor picit ott nagyobb helyet hagyok, most kicsit elcsúszom egy órával. Nem... Attól függ, hogy kinek mi a célja, mennyire veszem. Jó, nyilván nem a versenyfelkészülésről beszélek, tehát itt most a srác külön kiemelt, hogy nem verseny, hanem ilyen átlagos diéta. Most akkor bekap egy műtővel, vesz egy karalábét, azt elharaptálja, az még jól is esik neki. Ezt a versenyzők is megcsinálják. Egyébként a karalábé, az pont jó. Igen, igen. Ez pont jó, azt meg kell hámozni, aztán meg el lehet rákcsálni. Igen. Aztán megvan oldalt. Én most például a diéta alatt ízét eszem, hogy imádok hideg paradicsomot sóval. Elvágom, megsózgatom azt, hogy 3-4-et megeszek, kurva jól el vagyok vele. Na mindegy, szóval így gondolt, hogy így zárjuk rövidre, mert azt hiszem, hogy Tonhalnál eszedbe jutott valami. Én mindenképpen akarok beszélni a csatorna fedélről. Igen, ezt... És én nagyon remélem, hogy hallgat minket valaki, aki közlekedésmérnök, vagy útépítő mérnök, és meg tudja nekem magyarázni, hogy kifejezetten Magyarországon szerintem ez nagyon magyar dolog, mert külföldön egy-két helyen figyeltem, és úgy remélem, hogy nem így van, bár lehet, hogy tévenek. Magyarországon miért a útra teszik a kurva csatorna fedelet, tehát az komolyan elképzelhető, hogy amikor csinálnak egy utat, akkor rögtön csinálnak alá csatornát. Vagy már van alatt a csatorna. De miért lenne az út alatt csatorna? Hát, mert oda építették. Mit keres ott? Miért építették volna pont? Aha. Miért nem a kurva járda alá építették a csatornát, érted? Ott is van. Az egy másik. Hogy van az, hogy nálunk 3 méterenként van egy kurva aknatető, de pont a kerék nyomvonalába, nem középen bazd meg, ahol nem mész bele, a kerék nyomvonalába, de még váltogatják is, bal kerék, jobb kerék. De ez legalább jó, mert akkor nem csak az egyik lengéscsillapítód megy tönkre. Hát arányosan megy tönkre az összes futóművelem, és bazd meg, ha megcsinálnak egy új utat, ott ugyanúgy megvan, és ugyanúgy nem tudják beilleszteni normálisan a csatorna felett, és ugyanúgy beleverni. Ez már azért van, mert ragaszkodnak a hagyományokhoz. Jó. Tehát, hogyha eddig... Tehát, ha van valaki, aki ért hozzá, ezt a dolgot én próbáltam már kiguglizni, meg kideríteni, hogy miért, mi a faszért csinálják a csatornát, pont az út alá. Ez motorral még izgalmasabb, gondolom. Nem, motorral ez kisebb probléma, mert motorral ki tudod kerülni könnyebben. Kisebb, ugye, kevésbé vagy széles, tehát ott el tudsz menni. De más kérdés, hogy így, ha meg nem veszed észre. Mert egyébként elárulok egy titkot mindenkinek. Nagyon nem az lenne a feladat, hogy vezetés közben az út minőségét nézzük. Az egy feltételezhető dolog kéne legyen, hogy az út az jó. Igen. Nyilván, ha van rajta egy kráter, mert leesett egy meteor, azt észre kell vennünk, vagy ha keresztben áll egy autó és ég, az már valamivel rongálja az út minőségét, azt észre kell vennünk, de amúgy nekünk a többi közlekedőre kéne figyelni, és a közlekedési viszonyokra, nem pedig azt nézni, hogy mikor megyek bele valamibe, ami kitépi a futóművet. Hát igen, és ugye nagyon kellemetlen tud lenni, amikor egy nagy puffanás hallasz, és akkor tudod, hogy nem vetted észre a krátert, amit nem a meteor hagyott, hanem mondjuk az egyik csatornafedő kikopott, vagy mit tudom én, de ott mellette is szoktak lenni ilyen nagy gödrök, hogyha belemész, akkor ez egy komoly visszajelzés az útról. Hát ha lesz ezzel kapcsolatban esetleg valakinek valamilyen jó kis véleménye, azt akkor várjuk szeretettel. Ugye nekem nagy kedvencem az, amikor elengednek az autósok, és gesztikulálnak, hogy mennyi, aztán utána, amikor nem mész, akkor egyre idegesebben elkezd kapálózni. Igen, az autón belül. Fénykürt. Az autón belül, mert a hülye nem érti, hogy te nem nézel be az autóba. Vagy nem, benézed, de nem látsz semmit. Hát, tükröződik a amikor közlekedsz, akkor az a feladatod a járművek állapotát és a mozgását nézni, nem pedig azt, hogy a paraszt mit csinál az autójában. Igen. Tehát az már a figyelmed elterelése lenne, ha azt néznéd, hogy a hülyék az autóban mit csinálnak. És mivel tükröződik a szélvédő, vagy a fényviszonyok is gyakran olyanok, mert mondjuk, ha a nap mögüle világít, akkor nem lát semmit. Akkor pont nem lát semmit. Ja. De a hülyék nem értik. Aha. Egyébként a keresztben az van, hogy neked karjelzéssel kéne, de a karjelzés az azt jelenti, hogy kidugod a kis kedret az ablakon, igen, és úgy mutat, tehát nyilván. Aztán van a fénykürt, ami egy magyar szokás, de működik, csak annyi eszük nincsen. És akkor bírom, amikor idegesen kapáloznak már, hogy mennyi már, tudod. Ja. És nem érte hülye, hogy azért nem megyek, mert nem tudom, miért állt meg a birka, és nem szeretném, ha nekem jönnek. Na, de ami miért ezt most elmeséltem? Az egy másik csodálatos történet. A motorosok között ugyanis van egy olyan szokás, hogy köszönnek egymásnak. Ami elméletileg intés. Ugye normálisan intek. Aha. Most a lábbal köszönés az egy dolog, arról mindjárt mondok egy-két szót, de ugye ezt is lazázunk ezzel, tudod? Tehát nem lehet normálisan kézzel inteni, ha már integetni akarunk. Ez egy totál faszokás. Tehát nem a kibaszott északi sarkon találkozok egy másik motorossal, mert egy léve nem láttam motorost, hanem 5 percenként vagy 2 percenként találkozok Budapesten egy másik motorossal, mert kurva sok motoros ma jön szembe. Mi a szart integetünk egymásnak? Ez egy teljesen idióta szokás. Én a magam részéről nem integetek senkit. Egyébként régen bringásoknál is volt, most már nincs. Pont azért rohadt sok a bringás. De az a vicc, hogy ebbe bekapcsoltak a robogósok is. Aha. Robogósok is integetnek a motorosoknak, minden. De én nem integetek senkinek, visszaszoktam inteni, mert nem vagyok paraszt, visszaszoktam inteni. Kivéve két dolgot, az egyik a lábbal köszönős patkányokat, azokat fölrúgnám a picsába. Tehát, hogyha valaki ekkora tahó, hogy nem érti, hogy lábbal nem csinálunk gesztusokat, mert az ember a lábával csak olyan gesztusokat csinál, ami nem pozitív. Tehát ez a láb lógatás, meg a lábbal kapálózás, ez egyrészt röhelyes is. Tehát a kis buzi nem tudja elengedni a kormányt, hogy nincsen. Hát akkor ne incsi a kurva anyádat, bazd meg. Hát ez ilyen egyszerű. Erre ezt tudom csak mondani. A másik, hogy egyébként lehet biccenteni is, ez is működik. Viszont amit nagyon szeretek, hogy úgy integetnek, hogy fogja a kormányt a gyökér, és így megemeli a két ujját. Mint ha neked az ő kibaszott kormányát kéne nézned, hogy ő a kibaszott nyomorék ujjával, amit inkább a picsájába kéne, hogy dugjon ilyenkor, azzal, hogy neked itt ilyen egycentis gesztusokat tesz, mert ő azért köszön. Hát a kurva anyádat vagy köszönsz, vagy nem köszönsz, de köszönjél normálisan. Erről szólna a dolog. De kurva sok ilyen büdös paraszt van egyébként. Hát, aki ezzel a laza ilyen kis... És én meg kurva nem lesz, tudunk ezt most hozzászólni. Ezeknek például én nem köszönök vissza, mert ezt én nem tartom egy gesztusnak. Nem kötelező köszöngetni. Nem vagyunk egymásnak senkik. Az is egy motoros, én is egy motoros vagyok. Szarok én rá? Nem, semmi. Hát meg amikor már sok motoros van, akkor már értelmét veszti az persze, egész. Amúgy sincsen semmi értelme az égvilágon. De az, hogy még ehhez is gyökerek, hogyha már ezt a, mint valami birka, ezt a hülye szokást követik, ami lehetne akár egy jó szokás is, akkor legalább csinálnák normálisan. De nem ez a lazázás megy, és itt az a vicc, hogy a hülye azt így beképzeli magának, hogy te észre fogod venni, hogy ő megmozdította a két ujját egy centire. Ez a vicc az egészben. Hát az az ember, vagy az a, tehát hogyha egy ilyen új mozdítós egy másik új mozdítóssal találkozik, akkor ők egymásra fognak találni, hiszen az egyik új mozdítós az figyeli, hogy mozdította a másik és az ujját, és ha igen, akkor megtörtént az interakció, és menjünk tovább. És közben rámegy az aknafedér, és akkor átesik, mint az állat. Igen. De amikor jövök én, mondjuk, aki akkor vette egy motort, azt sem tudom, mi van, és mutatogatta, nézd, hogy azért begörcsölt az ujja. Vagy ha valaki int, akkor azt hiszem, hogy valami izé ismerős, és utána megkérdezem, na mi a fasz? Az még a legkisebb gond, mert rájössz hamar, hogy ez hogy működik, csak, hát, csak mondom ezt, hogy gesztusokat akarunk egymás felé gyakorolni, úgyhogy semmi értelme nincsen, ez egy barátságos gesztus legyen, vagy lenne, de ehhez is tahók vagyunk, hogy ezt normálisan csináljuk. Na, te jössz. Nekem egyébként Joda jutott eszembe közben, ő mondta azt, hogy köszönj, vagy ne köszönj, de ne balfaszkodj, vagy valami ilyesmi. Na jó, van még egy levelünk, ez is egy Zolitól, ez már egy nem tudom hányadik Zoli, ma sok Zoli van. Nemzetközi Zoli napon ma. Igen, ez egy sztori lesz, csak ilyen rövid. Azt írja, hogy szóba került, hogy akinek nincs motorja vagy flexe, az buzi, valamint hogy a nyomógombos telefon gyógyítja a melegséget. Hát ez tényleg majdnem így van, kivéve, hogy a gombos telefon csak hűteni tud az emberen, teljesen nem szünteti meg a problémát. Az egyik barátom sokat flexel, és motorja is van, rendesen kojtatja is a csajokat. A másik barátomnak se motorja, se flexe nincs, de nyomó gombos a telefonja. Ő is a lányokat szereti, de néha azért elég buzisan tud viselkedni. Viszont amíg okos telefonja volt, sokkal többet hisztizett. Bizonyított az elmélet. Az igen. Azért stabil lábakon áll. Egy dolgot azért meg kell elmérteni, hogy azért nem kizáró ok ez. Egyrészt, hogy ha valakinek motorja van, attól még lehet buzi. Ez az egyik dolog. Sőt, divatos. Pont erről beszéltünk most az előbb. Másik meg, hogy a buzi, és azt már sokszor tisztáztuk, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy a lányokat szereti, vagy nem a lányokat szereti. Hanem egy finnyás fasz. Tehát az egy viselkedés. Tehát amikor ugye... Azt mondja Kati Béla, hogy nem vagyok buzi, akkor ezzel nem a homoszexuális társadalmat akarta megsérteni, ezt már ezerszer tisztáztuk. Egyáltalán nem sértegetjük a homoszexuális társadalmat, csak ez csak a díszbuzik nem fogják fel egyébként, a normális homoszexuálisok, azok biztos felfogják, mert nem érdekel minket az ő szexuális életük, nincs mit sértegetnünk rajtuk. A buzi az egy viselkedés forma. Az a nem férfias, férfi, nyávog, nyafog, nyilván homoszexuálisoktól jött ez a dolog, egyfajta ilyen, hát ez a diszbuziktól jött effektíven. Affektálós. Igen, igen, ennyi, tehát ezt ezért mondom. Hozzáteszem, vannak olyan homoszexuálisok, akik szintén kinézik, meg lenézik ezeket a típusú hát abban biztos homoszexuális vagyok. Társaikat. Abban biztos vagyok, de azért nem tudom, mert nem tudom, hogy ki az és ki nem, és nem is érdekel egyáltalán. Na nyomjak én is valami témát? Hogy ne nyomjál, hiszen neked nagyon jó témáid vannak. Kettő darab témát amit hoztam. Át kell beszélnünk. Még talán film is van, amit át kell beszélnünk, de azt szerencsére azzal elfelejtettem. Nem tudok szolgálni. Az egyik az, melyikkel kezdjem, hogy hogyan kell kinéznünk nyárra, vagy a reptéri migráns kalandom. Kezdjük a... Szerintem kezdjük a migránsokkal, ez sokkal izgalmasabbnak hangzik. Annyi a sztori, hogy amikor jöttünk haza Portugáliából Dórival az egyik versenyéről, akkor egy laza 12 órás átszállás sikerült a hazaútra intézni, ami a stuttgarti repülőtéren lett végrehajtva. Leszálltunk, ott ücsörögtünk 12 órát, majd felszálltunk a másik gépre. Ez odafel egyébként másfél óra volt, ami teljesen elfogadható. De én okos voltam, és vittem magammal a sorozatot, laptopot, állványt, minden kutya faszát, én berendeztem ott magamnak egy mozit, füles föl, aztán Medúri az ilyenkor alszik, tehát nem túl jó társaság. Ezt erről fotókat is készítettem egyébként. És képzeljétek el, hogy az volt a lényeg, hogy ülök, ja, a szóval hozzátartozik, hogy előtte pár nappal volt ugye Angliában az a terror támadás, ami nem is robbantás, nem is lövöldözés, csak simán késes történet, amikor ott a hídon meg pár szórakozó helyen ott néhány ilyen idióta muzulmán leszúrkodott egy jó pár embert, és hát ez úgy frissen élt bennem az élmény, és igazából én úgy próbálom normálisabban kezelni, tehát nem egyértelműen elítélni, hogyha ilyet látok, főleg a repülőtéren, akkor nem csúnyán nézni ezekre, már csak azért is van, lehet, hogy hosszabb életem lesz, és ülök ezen a padon, és nézem a kis sorozatomat, amikor feltűnt, hogy két ilyen arab kinézetű forma jön velem szembe, de ezek a rossz arcok. Tehát akik így, akiket a baj az, hogy a terroristák nem mindig rossz arcok. Tehát ránézés, akár egy diák is lehet, aztán fölrobbantja a fél épületet. Rosszak, de ezek ilyen rossz arcok is voltak, leültek így mögém. Mivel azért azon a padon ültem, mert 25 padot átnéztem, és itt találtam töltőt, azaz konnektort, amiben be tudtam dugni a laptopomat, és mert ami kb. 7 órát tud menni, és a 12 órát kibírja, addig legyen már töltőn, és ilyen szar meg csak ezen az egyen volt, tehát nem tudtam arrébb cuccolni. És ott ültek mögöttem, egyből filmet kikapcsoltam, illetve ment tovább, csak a fülest lehalkítottam, hogy ne tűnjön föl, és néztem a velem szemben lévő kirakat üvegén, hogy ezek mit csinálnak. Mert az a rossz érzésem támad, hogy mi van, ha most pont kitalálnak itt a stuttgarti nemzetközi repülőtéren, valami jó kis bulit leszúrkodnak egy-két el, mondjuk itt ez a nagy darab, akkor kezdjük azzal. És az egyik ráadásul elkezdett ilyen számomra érthetetlen keleti nyelven énekelni. Nem tudom, hogy arabok vagy, ugye nem szeretik a szírek, ha learabozzák őket, és így tovább. Valami ilyen keleti formák voltak, és valamilyen keleti nyelven nekiálltak. Sőt, ha egy szírt learabozol, akkor te bunkó vagy. Érted? Hát, ja, jó, akkor meg... Bizé, nem tudja, milyen vagyok, akkor mondja meg, milyen vagyok. És ha nem találja el, akkor szájba verem. De mindegy, azért, mert rá mindenfélét szoktak mondani, orosz, meg amerikai, meg bizé, de magyar, azt mondom, most nem is tudják, hogy hol van. És a lényeg, hogy egy fél órámba telt, Dórit föl is ébresztettem, hogy nézve meg ezeket a formákat, hogyan mász visszaaludt, néztem, hogy mit csinálnak. És énekelgettek, meg nézelődtek, meg itt, és rohadtul zavart. Aztán felálltak és eltakarodtak a francba szerencsére, és ez egy gondolatmenetet indított meg bennem, hogy azért ez milyen kurva szar. Egy pár évvel ezelőtt nem igazán szartam össze magam 2-70 kilós ilyen formától, most meg frankó rosszul éreztem magam. Ez ezt tudom, ez tudom. Tehát egy nap terror áldozatává váltam végül is, kis mértékben ugyan, de azért ez egy szar dolog. Ott ülsz egy nemzetközi repülőtéren, egy ilyen sztori van, és tényleg te fogod magad szarul érezni. És vagy elmész a picsába onnan. Abból élből amiatt szarul érzed magad, hogy énekelgetnek ott neked. Mert hát az mondjuk viselkedésről egy probléma, tehát az nem egy tud viselkedni. Különbség. Halkan csinálta, tehát azért hallottam, ha bedugtam volna a fülest, nem hallottam volna, tehát beszéd hangon, de mormolta. Mondom, ez most készül föl, meg ízés nézegettem, és nem vesz elő valami nagy halefet. Aztán elmentek a picsába, szóval nem volt végül is gond. A lényeg, hogy frankon szarul éreztem magam. Na most, hogyha nekem megfelelő liberális hozzáállásom lenne, akkor azt mondanám, hogy te egy szemét rasszista vagy. De az a helyzet, Igen, igen, az vagy, nem, lássuk be. Hát kurva kérdés, hogy ezt a megfelelő liberális hozzáállású embert, ha mondjuk pont az ő rokonát szúrják nyakon az ilyenek, akkor utána... Ugyanezt gondolja, csak utána letagadja egyébként, ja. Tehát de nem ez a lényeg, tehát igazából a terror az így működik. A terrorban az a kibaszott durva, hogy volt valami robbantás, hogy valami fiatal kislányokat felrobbantottak valami koncertre. Ja, ez sem volt ez a dolog. És igazából a terrorban az a durva, hogy ilyenkor abba kell belegondolni, hogy tökéletesen mindegy nekik, hogy ki hal meg. Igen. A kislányok azok nem csak, hogy meghaltak, és hogy gyerekek voltak, és nem csináltak semmit, hanem hogy ráadásul mindegy is volt nekik, hogy ki hal meg, vagy ki nem hal meg, mert a terror az igazából arról szól, hogy te féljél attól, hogy te leszel a következő, vagy a te akárkid lesz a következő. Igen. Nem Igen. számít, hogy ki hal Igen. meg, nem számít, hogy ki nem hal meg, az számít, hogy féljél. Igen. Ezért kurvasszal az egész, és hát működik, bassza meg. Ja. Pedig mi itt vagyunk Magyarországon, nekünk közvetlenül az életterünkben nincsen benne a terror. Hát Magyarországon nincs terror. Most, hogyha te elmész külföldre, akkor egyébként van okot félni. Tehát Stuttgartban én is kurvára paráztam volna ez a helyzet. Én is rasszista vagyok, egy szemét. Pedig én jó istenű vagyok a Bunny szerint. Visszatérve egy pillanatra a buzi és sugárvetőre. Nem tudunk szabadulni a témától. Hát, megnyitottam a Tuti blogot, hogy fölkerült egy új poszt, és pontosan erről írnak. A múlt csütörtökön megválasztott új Beat parlament képviselőinek 7%-a összesen 45-en nyíltan meleg, ami nem csak Nagy-Britanniában számít rekordnak, hanem világviszonylatban is. És akkor azt írja Tutibok, hogy tehát felhőtlen az öröm, csak éppen az nem derült ki, hogy végül is mi ünnepelni való van ezen. Közben kiderült az is, hogy egy sor országban, még a szomszédos Szerbiában is homokos miniszterelnök lett, illetve lesz. Mondhatnánk, hogy lámcsak, a buzik átvették a hatalmat, de ez így nem lenne pontos. Mert tulajdonképpen már elég régen átvették. Elég régen meghatározó szerepet tölt be világunkban a coming out nyomorúsága. Valamikor az antivilágban volt egy kedves vicc, amely szerint Joe, az amerikai és Sergei az orosz azon vitatkoznak, hogy melyiknél kisebb az antiszemitizmus. Náluk annyira nincs antiszemitizmus, hogy 45 zsidó van a parlamentben, büszkélkedik Sergei. Nálunk annyira nincs, hogy nem tudjuk, hány zsidó van a parlamentben, felel az amerikai akcentus, nem tudtam prezentálni most. Zavarba ejtő az imént keretezett szemüveg lencsén át olvasni az országgyűlési buzenás világrekordot, mert engem őszintén nem érdekel, hogy hány buzi van a brit parlamentben, vagy bármilyen testületben, vagy bármilyen összefüggésben, amikor ennek az összefüggésnek nincs relevanciája. Képzeljük csak el, megáll az autószerelő a nyitott motorház fölött, vagy mielőtt nekiállna kicserélni az elromlott trafót, jelentőségteljesen kijelenteni, hogy ő a melegek táborát gyalapítja. Ugye, hogy megdöbbentő volna? A delikvens kétségbe esetten gondolkozna azon, vajon ez mit jelent a munka, a fizetés ellentételés szempontjából? Más milyen lesz az új trafó? Kisebb vagy nagyobb lesz a tarifa? Mi lesz a számlára írva? Aha. Ki a faszt érdekel? Igen, tehát erről szól ugyanez, amit nem csak én vagyok ilyen hülye, meg nem csak én gondolkozom itt. Ki a faszt érdekel? Igen. Az, hogy ez egy hírleték, mondjuk az tényleg elgondolkodtató. Tehát az, hogy XY intézményben Z számú homoszexuális dolgozik, és ezzel akkor jól értem, ezt valaki ünnepli? Vagy ez csak valami poén? Hogy derült ez ki? Hogy derült ez ki? Figyelj, bejelentik magukról pontosan azért, mert hát ugye ez a gondolatmenet, amit az előbb fejtegettünk, hogy gyakorlatilag, hogyha ő meleg, és ő veszít a választáson, vagy bármilyen szavazáson, vagy bárhol, bármikor valaki leoltja, akkor ő mondhatja azt, hogy az egy szemét anti-buzi utáló valami. Homofób. Igen, ezt a szót kerestem, és nem jutott eszembe. De azért van biztos, mert homofób vagyok. Igen. Mindegy, szóval ugye pontosan erről van szó, és gyakorlatilag innentől adja magát ez a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha nem is melegek, csak hazudnak. Mert ki akarják ezt használni pozitív diszkriminációért. Aha. Előnyt kovácsolnak abból, hogy elmebeteg lett az egész kibaszott világ. Kompenzáljuk az előző egyben elhangzottakat, ez a Far Cry-tól volt a Walking the Dog. Hát ez eléggé nem buzi zene, úgy érzem. Far Cry, ahogy mondom, tehát F-A-R-C-R-Y. Sőt, F-A-R-R-C-R-Y. Akkor nem olyan, a játék. Ráadásul egyben. Aha. Lehet, most jönnek meg a szintet. Egyből ezt hallottad? Micsoda? A Far Cry 5. Hát azt nem tudtam, hogy most jelenik-e meg, vagy hogy ezzel mi van, de nyilván ismerem a sorozatot, játszottam többel is, talán az elsőt is, meg a kettővel. Meg... Sőt, tudom, hogy a Bunny-nak megvan a Far Cry egyik ilyen kiegészítő szerűje, a Blood Dragon. Mesélj nekünk erről. Ezt mi a faszról beszél? Arra gondoltam. De most játékról beszéltek? Igen, mi átértünk a számítógépes játékokra. Tudod, mi a Blood Dragon? Nem. Nem? Na, az egy olyan dolog, hogy a 80-as évekbeli akciófilmeknek egy ilyen paródiája, egy ilyen Far Cry-os játékban, a Far Cry Engine-re megcsinálták. De melyik Far Cry Engine-re? A 3-ra. Aha. Még nem tudom, az már 2011 néhány környéke. Az már jó volt, igen. És ezt tudom, hogy megvan a Bunny-nak, mert egyszer poénból megvettem neki valamikor, le volt akciózva a Steam-en, és megvettem. És mi a fasz csinált vele? Olyan megvan nekem az. Igen. Akkor azzal kell játszanom most, már érzem. Mostantól izé leszek. Várjátok, van egy nagyon jó... Hogy mondják ezt, aki monitorfejű és játszik folyton? Geek, vagy kocka. Ja. Van egy tök jó, hát a két tök jó barátom, az egyik az egy vásárlóból, egy szájtékes vásárlóból van zsáldott barát, a másik srác meg a volt alkalmazottam, aki nálad is dolgozott a BB Gymbe, és a lényeg, hogy a... Egyiket a Valak Peti az egyik a vásárlóból, aki ilyen rendőrféle és vele szoktunk járni lőni. És ő nagy ilyen játékbuzi, elég komoly gépei is vannak, meg van neki egy, hát nem tudom, hogy egy vagy két konzolja, tehát mind a két platformon, Xboxon is, meg PlayStationon is nyomul le. De a lényeg, hogy ő, elég jóban vannak ezzel a göndösben, a legjobb barátok, és vett ajándékba egy Xbox One-t a Bazsinak, úgyhogy születésnapja előtte maximum ilyen képeslap, vagy egy szelet csoki valajándékozták meg egymást ezekből az alkalmakból, csak azért, hogy a srác rászokjon a játékokra. És várjál, bejött a dolog, ez a srác egy szuperbadi abszolút bajnok, mármint a Balázs. Aztán a versenyek 13-ból nagyjából kicsit így feladta az edzés, saját vállalkozásba kezdett, stb. Kitalálta, hogy újra edz, és amikor nem tudjuk pontosan ezért kapta a játékot, de az biztos, hogy az volt a célja, hogy szokjon rá a számítógépes játékokra, és az neki megért, mit tudom én, 100 000 forintot, hogy a barátjának vett egy Xboxon pár játékkal, és a gyerek azóta napi 4 órát játszik, és a edzés újrakezdés tervei azok dugába dőltek, és most ehelyett játszik. Milyen jó barátok az ilyenek. De egyébként szerintem nagyon nagy formák amúgy. Szerintem ez jó poén, egyébként meg lehet szopatni a hülye havert. És bejött. Szóval Bunnynak össze kéne dobjunk egy Xbox One-ra. Szerintem szétverném 2 nap alatt. Na egyébként a Far Cry nevű bandáról semmit nem tudunk. Azt tudom, hogy 2 albumuk volt, amerikaiak. Ez egy nagyon nehezen megszerezhető zene, az a helyzet. Na közben a Hulka megnézetet velünk egy játéktrélert kibaszásból. És hát ezzel kapcsolatban... Hát, ha játék függők lesztek. Igen. Én már érzem, hogy mindjárt megyek haza játszani. Na, ezzel kapcsolatban van egy levelünk meg. Miről szólt ez? Te mit vettél le ebből, Imi? Bocsi, a kajálásért. Az nem baj. Azt vettem le, hogy szenzációs találmány, emberek a robot kiegészítőket. Számtalan film foglalkozik, szóval ugye ilyen. Jól vettem le, akkor kiterjesztett embereknek hívják ezeket, vagy ilyesmi. Augmented Humanity, valami ilyesmi volt a neve. Egyébként azt tudni kell, hogy ennek van rendes neve is, csak nem jut eszembe, és egy csomó elmebeteg erre recskázik, hogy ez lesz. Ja. Mi egyesülni fogunk a gépekkel. Bár csomó ember arra recskázik, hogy most már szopógépet lehet kapni. Hát arra is, de hogy, ja, hogy magunkba építünk majd alkatrészeket, és akkor jobbak leszünk, tehát erre recskázik egy csomó ember. Ja, transhumanizmus, úgy hívják ezt a jelenséget. Van egy csomó transhumanista tudós, vagy elmebeteg, vagy nem tudom mi. Tehát volt, hogy a Én a Robot című film, amely Will Smith játszott, ott is voltak ilyen robot kiegészítők, ilyen karjak, vagy zébből. Sőt, hát a Loganben is volt ugye ilyen. De azt láttuk, hogy van ugye ez az új dolog, ami gondolom amputált végtagokkal, meg ezzel-azzal mahinál, és akkor robot... A dolognak a lényege nem ez lesz, nem ez szeretnék a jövőben a transhumanista elmölege. De most erről a... Hogy amikor beteg vagy, és amputálják a lábadat, akkor kapsz egy másik lábot. Nem magától? Nem, hogy te levágatod a lábadat. Yes. De várj, ebben a trailerben most nem erről volt szó. Nem tudom, nem erről volt szó ebben a trailerben? Azt mondták benne, hogy nagyobb teljesítmény, nagyobb izomerő, mit tudom én, de... Gyanítom, hogy ebben is szándékos. De ez a csaj, akinek az egyik keze volt ilyen, az biztos, hogy nem ez erről szólt. Nem tudom. Biztos, hogy lennének olyan idióták, akik... De biztos, hogy ezért találnák ki, aztán lennének olyan balfaszok, akik a teljesen egészséges végtagokat leamputálják azért, hogy helyette robotkezük legyen. Hát, oké, de nem ezért, nem ez volt a cél. Szerintem tömegével lennének ilyen barmok. Most a telefont simogatják az utcán. Egy ilyen kis téglatestet simogatnak a fogyatékosok most egész nap az utcán, majdnem neki mennek a villanyoszlopnak, mert ezt simogatják egész nap, föl sem néznek belőle. Mindegyő nem tartott a technika, hogy bizony meg tudják csöcsörészni egy csajt a robot kezeddel például. Hát lehet, hogy majd fog. De igen, egyébként... Akkor a bimbót nem tud itt külön megcsavargatni. Na. De biztos, megoldják neked. Jó, hogy neked most is robot kezed. Illetve, a vadbe. Illetve még ha meg is tudod, úgyse érzel semmit. Ja. Hát de a csaj fog. Milyen szar lesz neki, hogy a robot kezeddel megmarkolod a bimbót. Na mindegy. Szóval András küldte nekünk ezt a levelet, most ebből olvasok, és akkor utána beszélünk róla. Azt írja, hogy a legutóbbi rádióhoz szeretnék pár dologban hozzászólni. Az egyik a Külön vélemény című film, amiről Báni azt mondta, hogy szerinte részben emiatt jöttek ki a buzitapi telefonok a piacra. Ez akár igaz is lehet, de szerintem ekkor már javában benne lehettek a mérnökök a technológia kísérleti fázisában. Én ezzel a filmmel kapcsolatban azt olvastam valahol, hogy inkább egyfajta jövőképet ábrázol, azt, hogy pár évtized múlva hova juthat az emberiség technikai és társadalmi téren. A társadalmi oldalról már tudjuk, hogy nem ez az irány valószínű, hiszen a filmben nincsenek buzik. Szemben a Demolition Man-nel, ami régebbi film, és a jó öreg Simon Phoenix is megmondta benne, hogy a várost taláros nyúlbélák, vagyis kőkemény zsírbuzik vezetik. Ez nagyon jó volt, de egy dolgot hozzá kell tennem sajnos, hogy a... Mi is volt ez a film? Külön vélemény. A Külön vélemény az egy Philip K. Dick novella, és szerintem az 50-es években írta. Tehát a sztoriban felvázolt jövőkép, még a technológia is részben, mert azért a filmek egy kicsit általán azért modernizálják ezeket a történeteket, az már az 50-es években meg lehet mondva, tehát nem arról van szó, hogy a film ábrázol egy jövőképet, hanem már Philip K. Dick már azt annak idején kitalálta, 50-es, 60-as évek, majd ennek utána ezek, hogy mikor írta. Na és itt jön a lényegi rész. Hurka, te biztosan ismered a Deus Ex játékokat, hát ismerem, mondjuk kurvára nincs időm játszani velük, de ismerem, és most néztünk egy trélet. Na szerintem ez még inkább reálisabb képet ad nekünk arról, hogy mi vár a jövőben. A robotika fejlődik manapság a legjobban, és nagyon valószínű, hogy a művégtagok és implantátumok lesznek a közeljövő legnagyobb vívmányai, ami oda fog vezetni, hogy az emberek két táborra szakadnak. A gazdag gecikre, akiknek van pénze feljavítani magukat, és a szegény nyomikra, akik betegeskednek meg elhullanak. Bocsánat, 1956, mondja írta a Philip K. Dick. Nagyon tudok. Eltud a Google. Ja, tudsz. Szóval a Deus Ex sorozat írója egy filmsorozat megalkotásában is közreműködött, ez pedig az Almost Human címet kapta. Egy az sorozat? Mostani sorozat. Hát nem lehet olyan nagyon régi. Aha. Nem tudom, mikori. Te nézted? Nem, de ajánlották, és most el kell kardiózni, azért fogom nézni. Jó. Mindegy. Egy krimi sorozat, ami körülbelül Detto Deus Ex, annyi különbséggel, hogy itt a társadalmat úgy ábrázolják, hogy teljesen elfogadja a robotika vívmányait, és már-már asszimilálódik hozzá, holott a konfliktusok fő forrását mégis az jelenti. Gondolom itt van az a pont, ahol Bunny hányik, mert ezek mind-mind a buzitapi technológia érdemei, és jó mondhatni innovatív oldalát igyekeznek jobb színben feltüntetni, hogy a mára már technokratává rohadt társadalom még inkább befogadja mindezt és együtt éljen vele. Tényleg van bennem is egyfajta rossz érzés ezzel a kapcsolatban, hiszen jó magam is gyűlölöm ezt a mocskot, viszont a sorozat ettől függetlenül valamiért kurva jó, mert bemutatja nekünk azt is, hogy nagyon durván rábaszhatunk, ha így folytatjuk. Nem szeretem a krimiket, de ez mégis lekötött. A furcsa az, hogy mégis megbukott. Az IMDb-n egész magas pontokat kapott, de állítólag kicsi volt a nézettsége. Gondolom akkor került képernyőre, amikor az emberek még nem buzgultak bele teljesen a telefonjukba és az okos óráikba, így nem tudtak azonosulni a sorozat szereplőivel és hangulataival. Na, emberi tényező néven ment ez a sorozat, most kiguglisztuk, és én azt hiszem, hogy ezt meg kell néznünk, aztán majd beszélünk róla, mint a Miami Vice-ról. Ami... hát nem úgy, hanem hogy erről tényleg. Mert hogy a Miami Vice-szal az van, hogy körülbelül 2 éve beígértük, hogy megnézzük. Én egyébként meg is néztem az első évadot, Halál komolyan, valami 20-valahány rész volt, egész hosszú. Igen, igen, a Don Johnson, meg az a fekat csávó, akinek nem teszem a neve. Valami Michael, Philip Michael Thomas talán. Valami csak eltaláltad. Kurva jó vagyok. Egyébként szerintem az a karakter, ez a Philip Michael Thomas, az kurva béna. És valójában azt is tudom, hogy a Miami Vice sorozat az, hát ugye gyerekkorunkban ezt mi nézhettük volna. De valami, néztem is, csak nem emlékszem. De valami én nem néztem, tehát... Én akkor sokkal jobban szerettem a Tom Selleckes Magnumot. Azt szerintem jobb is volt. Szóval valamiért ez nem... De mindegy, hát meg kell nézni a Miami Vice-ot majd. Valamikor csak úgy én ezt nem tudom nézni, az asszonyon az a problém. Azt hittem, leesik a laptop, de nem. Hát ezt próbálom leszedni. Lehet, hogy elő kell vennem, figyelj. Dugó húzott. Ne. Na jó, akkor közben elmondom, hogy szerintem... Olyan nekem is van. Ja igen, van neked ilyen. Egy ilyen kombinált akármicsodád. Nem, ez multifunkciós szerszám. Multifunkciós szerszám. Nem a báni farkáról beszélünk egyébként. Szóval a Miami Vice-val egyébként nekem az a problémám, hogy viszonylag lapos. Nincs a sorozaton az egész évadon átívelő sztori, hanem mindig egy rész az egy ügy, maximum 2 rész egy ügy. Igen, csak minden rész ugyanolyan. És minden ügy ugyanolyan. Az utolsó zsaru az neked megvan? Beszéltük róla a múlt BBTV-ben. Az például, abban van egy kis ilyen magánéletízé, ami átível a sztorin, de mindegyik más bűnügy, és ez egy egészen jó kis szórakoztató. Ezt elmondom, de neked már mondjuk mondtam, hogy ezt elkezdtük nézni az asszonnyal, rendes nevén Sárkány. És azt mondta, hogy ez szaresztő, nem nézi. Azóta is ezt nézzük egyébként minden este. Úgyhogy nem beszéltem rá, csak azt, amikor belejött a dráma szál, amikor a csávót variál a feleségem, ugye itt arról szól a dolog, hogy van egy zsaru, aki 20 évig kómában volt. Igen, és ezt azért kezdtem el nézni, mert azt mondta a Fitmarket Tom, hogy én ezt nézem, mert ez ugyanolyan bunkó, mint én. Mert a 80-as években maradt, ő is, és például visszaszerzi a 80-as évekbeli autóját, mert hát, idegesíti ez a mai szóval. Most googlistuk, hogy mi ez. Igen, igen, igen. Na mindegy, és akkor hát így jön ki ez a dolog. Egyébként nem beszéltem rá, nem erről van szó, csak azóta is ezt nézzük minden este. A nők azok ilyenek. Olyan, hát ez... mint amikor volt egy Toyota Corolla, békalámpás, és azt mondta, hogy az szar, meg ronda, meg ilyenek, aztán lenyúlt a végén, aha, és az lett az ő autója. Na, így meg, vagy kóstold meg, vagy valami. Ügyünk bele? Ugyanilyen multifunkciós szerszámod van? Ugyanez. És a Tokia is tímes, nekem a Stanley van ráírva. A... Utasd? A Konrád nevű boltba kellett vennem, mert a... Full ugyanez. Kurva benzincsövet meg kell javítani a motoron. Nem Bissek, és... hanem Stanley, de minden egyes ugyanez. De azt tudjátok, hogy mi az, ami még Stanley? Az egy fúró. Igen. De vajon kit neveztek el utána? Nem emlékszeni? Nem. Hát ennyi nem vagy kultúrát, tehát ez Ford Fenlén Farkát hívták Stanleynek, ja. Úgy hívta. Szerintem átbasztak minket, mert ez valami kínai szar. Na mindegy, az a gumicsőre föltegyem a karburátornak, a benzincsőre föltegyem a szorító gyűrűt, azért kellett megvennem ezt a szerszámot, úgyhogy 5 rongyba került az a... Én 4-5 éve vettem ugyanezt. Akkor engem átbasztak. Ázsia Centerbe. De most már... szóval nem tudom, melyikünket baszták át jobban, de... Most már mindig van a megkóstolod? Ez egy érdekes téma, amit a srác... Hát miért ne hinnál bele? Itt keresünk poharat? Dehogy keresünk poharat. Így el bele nyugodtan. Barátok vagyunk, buziskodhatunk. Tehát a lényeg, hogy ez a téma valóban érdekes. A biológiát hogy lehet ötvözni a technológiával. Várj! Most a fejemet lett volna jó venni. Ez kurva szar. Na jó, várjál, majd köszönöm meg. Most az Imi jön. Az Imi jó hiszemű. Csak a szájszagom. Bor és kenyér szaga van egyszerre. Most nehogy elmond nekem a töltsfahordóban, hogy mi volt meg a... Érzed a kurva jó. Humusznak az... Ez kurva jó. Ne idegesíts. De ez kifejezetten jó. Te értesz a borokhoz? Kurvára nem értek, csak nekem... De szoktál inni bort? Ilyen almát eszem, ami geci savanyú. Már bocsánat, nagyon savanyú. És én szeretem a savanyú. Ez egy Riesling. És száraz. Ez egy Riesling. Ez jó. Ez szerintem frankó. Hogyha nektek nem kéne, oda is viszem. Ez lehet, hogy más. Ez is elég rossz. Rossz. Ja. De érezni rajta, hogy ez egy frankó dolog. De ez egy bor? Nem, szerintem nincs bor íze. Kellemes cukormentes szőrüllé. Hát ez egy bor egyébként, tehát ez van már egy cukor amúgy, nézzük már meg. Azt nem tudom. Próbálom kiböngészni. Nem sok, 3,3. Az jó, ha nem kell, viszem. Zoli, köszönöm szépen, nekem nagyon állatú bejött. Egyébként Imi hozta. Egy másik. Ja, Imi, akkor sorry. Hát nekem van otthon egy. Annyi Zolink volt, hogy biztos ott van, hogy eltalálom, de... Ezt nekem adom, de lehet, hogy kiderül egyébként, hogy rászokunk, mert ha ez rendes bor, és a jótékony hatásai megvannak, akkor rá lehet szokni. Csak egy kicsit rettenetes Amdudler íze van. Milyen? Amdudler. Az mi? Az egy osztrák üdítőital, baromi rossz az is. Nekem az egyébként jobban bejött. Nem tudom, nekem ez pont azért nem tetszik, mert hogy ilyen nagyon savanyú. Tehát ez olyan... Nekem pont nem, de van ilyen. Minden nap megeszek 2 citromot. Tehát fölkarikázom, és héjastul. Így. Tehát én oda vagyok. Köszönöm szépen, Imi, kedves névrokom. Nekem nagyon átjött ez a Carl Jung-féle alkoholfrei vein. Én imádom a savanyú ízeket. A kedvenc gyümölcsöm a grapefruit. Citromot eszem napi 2-t. Mindenbe citromot teszek, meg a csirkemerre is, szóval ez nekem abszolút bejött, király. És egyébként megnéztem, hogy lehet-e alkoholmentes bort kapni, és van egy alkoholmentes.hu nevű oldal. Ez azt mondja, hogy az alkoholmentesített bor olyan borból készült ital, amely a BTV, ez mi? Büntető törvénykönyvben szereplő bor. Az biztos nem. Ne basszatok, hogy most megittem a fejét, és nem tudok hazavezetni, vagy mi? Az alkoholfel, ez rá van írva. Te képzeld el, nagyon érdekes, hogy ez tényleg bor, és alkoholmentesítik. Az alkoholtartalom az 0,5%-nak kevesebb körülön. De szagod nem ennyi borszaga. Neki kenyés szaga van. Oké, de a borban... De alkoholt nem érzem ki rajta, az a baj. Hát, könnyen lehet, persze. Aha. Az nagyon befolyásolja az ízt. Tényleg kenyér szaga van. Kicsit se ízett nektek? Én azért lehet, hogy rá tudok szokni. Pont az a jó, hogy savanyú, nem tudod, milyen szaga van? Ennek élesztő szaga van, nem kenyér. Hát igen. Kenyér van. Nagyon érdekes. Tehát ez elvileg egy minőségi cucc egyébként. Igen? Ja. De konkrétan ez itt? Hát azt nem tudom, hogy konkrétan ez. Szerintem ez nagyon állat. Ilyen hülyeségre életemben gondoltam, hogy miért fogok valaha inni egy alkoholmentes bor. Még az alkoholba tudjátok, mint az alkohol ízét. Hát az alkohol íze az rossz. Alkoholmentes pezsgő. Na ennek utána nem jó, ez nagyon szénsavas. A pezsgő. Na jó, szerintem megvolt a BB Rádiónak a gasztrórovata. Menjünk vissza a Deus Exhez. Vagy erről akartunk beszélni, ugye volt ez a levelünk. Rohadt érdekes egyébként ez a téma, és hát ugye Stephen Hawking is sokat foglalkozik ezzel. mármint egyrészt, hogy a földön kívülieknek a támadási esélye, de inkább azzal, hogy mi magunk mit fogunk csinálni majd a kis technológiánkkal. Hát igen, meg kell gondolni, mert hogyha mondjuk ugye, ha jól láttam, hogy a Deus Ex trailernél az volt, hogy valamilyen szinten, egy-két esetben ezek a robot végtagok átvették egy pillanatra hatalmat, és mondjuk átadtak embertársaiknak. Nem egészen, itt egészen konkrétan az volt a sztori, csak hogy világos legyen mindenkinek, a Mankind Divided-nak a trailerét néztük meg, tehát a legutóbbinak a trailerét. Az volt a sztori, hogy ugye elterjedtek ezek a robotvégtagok mindenféle embernek, először nyomorékoknak, aztán azért is, hogy mit tudom, és sportolók jobbak legyenek, meg ilyen hülyeségekre felhasználták, és egy idő után kiderült az, hogy az a cég, aki gyártotta, virtuális Facebook egyébként, az tudja távirányítani ezeket a végtagokat, és át tudja venni az irányítást akár az emberek felett, és ezt egyszer megcsinálták egy rövid időre, és akkor, hát akkor így elszabadult a pokol. Uh-huh. És ez adja innentől a konfliktust, mert gyakorlatilag a családok nem tudnak megbízni egymásban, mert az egyikben van implantátum, a másikban nincs. A normális ember azt tudja, hogy őt nem lehet irányítani, de akiben benne van az implantátum, az meg tudja, hogy őt akár lehet is. Uh-huh. És innentől fogva horror. Uh-huh. Nem bíznak meg a augmentált emberekben. Uh-huh. Közben az alkoholmentes borral vagyok. Váni nagyon leragadt egyébként. Nem is hallottam sem. Na, azért jó egyébként veled beszélgetni, mert néha azt se tudod, hogy hol tartunk. Igen, mert hát az alkoholmentes bor az megragadta a fantáziámat, és tényleg úgy néz ki, hogy ez egy bor, és elpárologtatják belőle az alkoholt. Aha. Hát egy eljárással kiszedik az alkoholt a rendes borban, ugye gondolkoztam, hogy ez a bor a szőlőből erjed. Hát alkohol, elég szőlőre van. És tényleg ennyi, hogy az eredés során kialakult alkoholt, azt elpárolgatják. Ez elméletileg egy jó dolog, arra na, főleg, amire a bort használjuk. Be kell szerezni. Miről volt szó az előbb? Deus Ex, ez az előző tréler, ugye? Az oké, csak hogy mi történt az emberekkel, akik augmentáltak voltak? Hát, hogy ők összevesztek, ha nem augmentáltak, akkor ezt vettem a trélerből. Igen, azért vesztek össze, mert a gonosz virtuális Facebook, amelyik gyártotta az augmentáló eszközöket, az át tudta venni fölöttük a hatalmat, és tudta őket irányítani, azért, mert volt bennük ilyen mindenféle robot kiegészítő. És akkor innentől nyilván elszabadult a pokol. És megrendült a bizalom. Igen. Utána már nem csináltak ilyeneket, de hát mégis akár családokon belül is megrendült. Mindegy, igazából annyi, hogy ez egy érdekes téma. Köszönjük meg szépen, esetleg Zolinak, vagy nem tudom, ki írt. Andrásnak. Na, sikerült kétszer mellé fognom. Én hoztam egy témát, amit jó lenne még mostanában átbeszélni gyorsba. Azért mostanában, mert most lesz ennek aktualitása, illetve már van is. Erről majd akarok is egy hosszabb cikket írni a bodybuilder.hu-ra. Itt a Hogyan kell kinéznünk címet kapta, vagy milyen elvárásoknak kell megfelelnünk a mai trendek. Hát én tudom, hogy férfiban mi van, herre villantó buzinadrág kell. Igen, de most igazából nem is erre gondoltam, a formára. Tehát most a divatot azt hagyjuk, mert az kurvára nem értek. Jó, hanem a fizikumra. A fizikum. Tehát ugye közeledik a Muscle Beach, közelednek ezek a nyári programok, lesz ugye, hát igen, Balaton számon is valamilyen szinten részt veszünk, mint szájtekesek, nyilván az nem arról fog szólni. Nagyon sok embernél látom azt, hogy elég görcsösen ráfeszül erre a Muscle Beach témára, meg arra, hogy nyáron mindenképp jól kell kinézni a strandon, ami egyébként valahol egy jó dolog, és mi évtizedeken keresztül erre próbáltuk rávenni a tömegeket, hogy kezdjenek el magukkal foglalkozni, edzenek, kicsit mozduljanak ki, stb. De picit ez most átfordult. Picit önimádó búziság lett belőle. Egyrészt, másrészt meg ugye kockázatos lett az egészségre nézve bizonyos szempontból. Tehát nagyon fontosnak tartom azt az egészséges önértékelést, aminek meg kell lennie, hogy azért tudjuk, hogy hol a határ, és értékeljük megfelelően az elért célokat. Tehát, hogyha valaki nem egészségedre, úgyhogy morgolódik, hogyha valaki esetleg nem versenyzői fizikummal rendelkezik, az ne akarjon két hónap alatt versenyzői fizikumot összerakni, csak azért, hogy három napig ott velünk leessenék. Itt részben mi is, akár én magam is hibás vagyok ebben, hogy ez így alakult, mert én is egy olyan fizikumot közvetítek, de én is most is éppen szarul nézek ki, meg két napra még szarabbul néztem ki, tehát nem nézek ki mindig. Azt akarod mondani, hogy te is hibás vagy ebben, mert te is a Muscle Beach-re fogsz jól kinézni, csak. Nem, mi kezdtük el ezt az egészet úgymond terjeszteni. A mi fizikumunk egyfajta példaképé vált, és erre akarnak hasonlítani tömegével. Ez oké, csak az a helyzet, hogy ti, meg mondjuk te egyfajta ilyen közszereplő vagy ebben, tehát neked azért reprezentálnod kell a mint mondjuk team tagnak meg mint azért te képviselsz valamit, neked azért reprezentálnod kell valamilyen formát, úgyhogy ez ilyen szempontból rendben is van. Hát addig reprezentáltuk, amíg most már mindenki ezt akarja reprezentálni. De az átlag ember nem tudom, mit akar reprezentálni a Muscle Beach-re. Nem egy rossz dolog, ha van az embernek egy célja, hogy miért kezd el felkészülni, csak ez a magamutogató szint, ez gáz. Nem hülyeség szerintem az, hogy hány meri megcsinálni, vagy hánynak lehet tőke megcsinálni, hogy bekészül a Muscle Beach-re, rendesen faszán, de nem vetkőzik le. Uh-huh. Én megcsináltam már versenyen, hogy fel voltam készülve, és nem vetkőztem le. Uh-huh. Az nem egy okosság. Hát ez honnan tudod, hogy sikerült? Legalább egy pár fotót lőttél volt. Ja, emlékszem, ez 2005-ben volt, nem? 2005-ben volt. 2005 tavasz. Nem sikerült, mert szar voltam, de 2006 tavaszán is jól néztem ki. Akkor még jobban néztem ki. Aha. Csak a feszengést nem értem ebben. Nyilván, ha már az ember ennyit küzd meg, dolgozik vele, és a végén szétdúszter, ezen szétvízhajtva kimegy egy mászlóvízre, úgyhogy nem is nagyon ért hozzá. De itt mondtad a problémát el, hogy szétgyógyszerezik, meg szétvízhajtozzák magukat egy mászló bícs miatt, aztán elmennek este bebaszni, meg bedrogozni. Igen. Akkor mi értelme van az egész? Ja, azt kell fölfogni, hogy ez kurva kockázatos, tehát azért valamilyen szintű ismeretnek kell lenni az agyban ahhoz, hogy ilyet végigcsináljál. Simán kell bedrogozni, érted? Nem kell bekokszolni, meg így felkészülni. Oda mész, bedrogozol, és kész megvan olva. Ennyi. Én azt akartam ebből az egészből kihozni, csak Bani elmondta már a főtulanságot, hogy ne azért kezdjetek el feltétlenül gyúrni, tehát hogyha példaképeket kerestek, akkor nem baj, hogyha egy profi versenyző fizikumát nézitek meg, hogy nagyjából az lenne az irány, stb. De igazából nem az a cél, hogy itt most mindenki, tehát ne érezzétek amiatt esetleg szarul magatokat, mert nektek nincs papírvékonyságú bőr a hasatokon. De kurva ciki lesz, mert jövőre meg jönnek a robotkarú menők, érted? A beültetett különböző szervekkel, akkor meg nem lesz értelme. Hát igen, igen, akkor viszont meg kell műtessük magunkat nekünk is. Hiába az 53-as biceps, akkor nekem egy robotpénis szeretnék. Igen, robotpénis, az mondjuk jó. Egy kicsit. Kicsit? Ja. Kicsit, de kurva játékos. Nem, én olyat akarok, mint robotpénis, és ki tudom kapcsolni, és akkor nyugi van. Ja, értem. Azt hittem, hogy el tudom. Az se rossz. Na mindegy, a lényeg, van az a pénz. Van, hát az biztos, hogy is. Na mindegy, sokat kapott érte. A lényeg, amit ebből az egészből ki akartam hámozni, és ez csajokra is igaz, meg a srácokra is igaz, hogy ne görcsöljetek rá erre a témára annyira, tehát ne érezzétek magatokat szarul, tehát ha odajöttök a közelünkbe edzeni, jó, akkor nem kell eszkuzálni magatokat, hogy hú, mi nem nézünk, nem a fasznak. Miért, vannak hihetek, ilyenek, hogy odajönnek is? Igen. Odajönnek fotózni, ráhúzok a karra, és ú, bazdnak, hát nekem nincs ilyen karom, és látom, hogy kicsit szorong emiatt. Miért kéne neki, hogy olyan karja legyen? Gondoljatok, hogy én mondjuk bringázom, most van éppen szervizben a bringám, pénteken elkészül, már aznap délután elmegyek bringázni, jövő hét után megyek Balatonkor, és még semmit nem bringáztam ebbe az évbe. És ezt komolyan veszem, ráadásul egy olimpikon is lesz egy ilyen kis mini összecsapásom pont ezen a siófoki plázson, ami bringáról fog szólni, és remélem, hogy lenyomom, bárki legyen is az, 20 perc alatt ki tud többet tekerni, kilométerbe. De nem jut eszembe hasonlítani magamat egy Tour de France-oshoz, azért mert bringázom. Tehát, és nem is érzem rosszul magam, mert nem tudnám lenyomni a Tour de France-ot. És nem is célom lenyomni a Tour de France-ot, egyszerűen szeretném kihozni magammal a legtöbbet, a saját eszközeimmel, és az lenne fontos, hogy ti is erre így gondoljatok. Képzeld el, hogy te vagy a menő a 2006-os 5-ös BMW-del. 8-as. Ja, nem, most az általános. Ja, nem, ja, neked, igen. Nem neked mondtam. Tényleg, neked is 5-ös BMW, de nem neked mondtam, azt általánosan mondtam most a hallgatóknak, te vagy a menő a 2006-os 5-ös BMW-ből, vagy legyen, vagy BMW-del, vagy te legyen a 8-as, és elkezdesz szorongani, mert meglátod a 2017-es BMW-t. Oh, és neked nem 2017-es BMW-t. Tudom, ezek a nyomorultak. Én azt hiszem, hogy az embereknek valami olyan dologba kéne sikert találniuk, aminek ugye hát könnyű ezt mondani, hogy van értelme, de semmiképpen nem arról kéne szóljon az emberek élet, hogy a többiekkel hasonlítatom össze magam, mert lehet versenyezni másokkal, csak azt versenyben kell megtenni, és az nem egy verseny. Ugyanis egyrészt ez egy önbizalom hiányból fakadó butaság, aminek nincs tétje, meg értelme. Másrészt ugye a lehetőségek és az adottságok is eltérőek. Harmadrészt ez kicsit olyan, mint a buzilabbi. Kurvára senkit nem érdekel, hogy te milyen izmos vagy, és hogy te izmosabb vagy-e, mint a bodóimi a Muscle Beach-en, vagy nem vagy izmosabb, ez senkit nem érdekel az égvilágon. Ez csak a saját nyomora valakinek, hogy ezzel foglalkozik, de kurvára senki nem röhög ki senkit azért, mert nem olyan izmos, mint a bodóimi. Sőt, ha valaki izmosabb, mint a bodóimi, akkor meg a bodóimit nem röhögik ki, mert izmosabb valaki. Ez az egész nem erről szól. Ez az egész arról szól, hogy mi egyféleképpen gondolkozó emberek vagyunk, egy nagy csapat, aki foglalkozik azzal, hogy sportol, meg foglalkozik a táplálkodással. Erről kéne, hogy szóljon, és ebbe nincs lenézés, hogy valaki kevésbé izmos, és ezért le kell nézni. Vannak emberek, akiket lenézünk, de azokat azért nézzük le, mert hülyék. Nem pedig azért, mert nem izmosak. De engem szoktak edzőválaszolóba támadni azzal, hogy jaj, mert te a kezdőket elküldöd a picsába, nem? Én a hülyéket küldöm el a picsába, nem a kezdőket. Mert te se voltál, te se értettél mindig mindenhez, meg valaki tudatlan, miért kell elküldeni? Azért kell elküldeni, mert hülye, nem azért, mert tudatlan. Tudatlanság az a saját magunk hibája. Ha ott van egy kurva sárga kapszula, amit el kell olvasni, és oda megvan írva neked, bazd meg, csak el kell olvasni, akkor azt el kell olvasni. Ez ott van egy szabályzat rögtön az ott elején. Van egy szabályzat. Tehát ez ugyanez a hülye gondolkodás különben. Nem tudom az embereknek miért van ilyen hülye gondolkodásuk, de roppant hülye gondolkodásuk van. Ez nincsen itt tét, tehát oda lehet állni mindenkinek. Oké, ha valaki egy profi testépítő és off-szezonban van és szarul néz ki, az lehet, hogy kellemetlen, de hát ugye aki meg hozzáértő, az tudja, hogy van off-szezon, meg van on-szezon. Én amit nem értek, hogy bikini csajok hogy tudnak szarul kinézni, az szerintem botrány. Hát már... ez jellemzi amúgy a sok mindent jellemez. És annyira kurva szarul tudnak kinézni bikini csajok, hogy rettenet. És nem, mert ugye nekik a színpadi formájuk is lófasz igazából. Tehát gyakorlatilag ez van. Hát fiatalok és fiatalon szépek vagyunk, és kicsit edzegetünk, és van egy kis izom, tehát azért ne szarjunk be ettől, ez azért nem egy 20 évnyi erőemelő edzés múlt, vagy egy 20 évnyi testépítő edzés múlt. Hát mert azt is mondjuk, hogy miről is szól a kategóriára a való felkészülés. De a bikini is csaj, amikor ki van akadva, hogy neki diétázni kell, oda közlik a közepére a szobának. A bikini, akkor az arról szól, hogy ő szép, hát az egész kategóról az szól, az alap, oké, de hogy valamennyi diétázik, de itt 5-7 diétáról beszélünk, és igen, nem olyan diétáról. De hát akkor még nem szép egész évben? Egyébként ez is egy kurva jó kérdés, hogyha én nekem olyan az értékrendem, hogy kurva sokat számít a külsőm, akkor miért nem életmódszeren csinálom? Hát igen, akkor hogy lehet? Nem is kell elsőre készülni. Meddig tartom nekik tartani a formát? Igen. De beszélhetnék nagyon egyszerűen magamról, nekem például kurva nem kell jó kinéznem. Én egy média személy vagyok, nekem nem kell izmosnak, nem semmi, nem ez a dolgom. Kész. Ja. Ilyen egyszerű. Lehetnék én is izmos, persze, jól lenne, meg az jó reprezentálna valamit, csak az akkora energia befektetés lenne, hogy nem tudnék nem a többi dolgomra értelmesen figyelni, hát, hogy leforom. Voltál izmos, meg voltál már mindenféle. Hát a faszcsúd. Igazából én igazából nem voltam sose egyik hogy... sem, nagyon, de ez hát van. Jó, most attól függ, hogy mihez képest. Csak ahhoz érted? Képest azért voltál izmos. Szóval én a... De a mindenkinek ahhoz képest, a céljaihoz képest, de most komolyan, nem a pejoratív módon ahhoz képest, mindenkinek a céljaihoz képest kell ebben a dologban megfelelni, nem másoknak, saját magának. Tehát az, hogy valakinek ciki legyen a Muscle Beach-re kimenni, hogy ő nem izmos, az agyrém. Mert nem erről szól. Nem biztos, hogy mindenki izmos azért, hogy nem elég mindenki, izmos, vagy nem versenyzői fizikummal rendelkezik. De most lehet, hogy van valaki kezdő, és nem mer kijön a Muscle Beach-re. Egyébként kurvasan kijönnek kezdők is. Tehát azok normális gyerekek. Nagyon sok nem izmos ember van a Muscle Beach-en, de egyébként, ha megnézed a Fibót, Fibó közönséget, ott meg nyomik vannak rendesen. Igen, igen. Tehát igen. Ott tényleg, mintha ilyen beteg lenne az egész látogatói kör, és tehát ez nem para, hogy most az ember hogy jön ki. Igen, mert arra gondoljatok, hogy ha lenne egy futball találkozó, most nem a futball zukkereknek hány százaléka tud jól focizni? Na ez ott. Nyilván nem sok. Én ugye azt a bringás példát hoztam föl, de ha rajongsz egy, ott a Forma 1, ott senki nem tud úgy vezetni. Tehát senki nem ült még 1000 lóerős autóba, vagy egész nagyon sokan, vagy nagyon kevesen ültek 1000 lóerős autóba, és nagyon kevesen tudnak egymástól 20-30 centire, mondjuk 300-400-al kanyarodni két darab 1000 lóerős kocsiba, de mégis micsoda társaság gyűlik ott össze, és örülnek. Ott az a lényeg, hogy társaság, hogy egy dolog igen. Tetszik nekünk, egy hasonló értékrendünk van, hasonlóan gondolkozunk, és erről szól az egész, ezért jön össze ez a csapat. Nem azért, mert mindenkinek rohadt izmosnak kell lenni. Tehát, és ugye csomó hülye van, aki ezt degradálja ilyen húspiacnak, tényleg, hogy megy ki és feszeng, és a, igen, szinten ez és a 16 fokban is félmeztenül van, inkább megfagy, tehát ez van, de nem kell hülyéket foglalkozni. Egyébként azt nagyon csak elsikló, tehát mondta egy kurva jó mondatot, annyi mindent mondtál, hogy egy kicsit úgy ez elsikkadtunk felette, hogy olyan célokat kell találni, amik értelmesek, és akkor én ezt tettem volna hozzá, aminek van valami hozadéka. Tehát ne az legyen a... vagyok. A bor az nagyon bejutott. Van itt valami állat egyébként itt a környezetünkben? Alkoholmentes bortól Hurka ilyen dolgokat is csinál. Hurka be van basztva. Igazából egy fél órán nem hallottuk az hangját. Azok igazából, hogy a hallgatók semmit nem hallottak, úgyhogy én mindent letagadok, ez nem én voltam. Képzeljétek el valami förtelmes hangot, ami a Hurkának jön a torkából, ilyen böffent és hányás egyszerre, de mintha valami állat csinálnak. Igen. Meg oda behajol, mintha oda köpne, vagy nem tudom. Hát visszatérve a célokról, meg az értelmes célokról, jó dolog az, hogy az embernek van egy célja, és szerintem az dicséretes, ha valaki rohadt meg precizitással, mégiscsak felkészül a mászőbítsre, mert van már neki egy olyan fejlettség, egy izomtömege, hogy úgy van vele, hogy affaszon beszáradok, és tök jól fog mutatni a kornél mellett egy képen, ez így oké. Okay. Ha mellette van munkád, van rendes életed, ha nem családod, esik át, ez az egész egy faszmanyomkodás. Igen, de ne ez legyen, tehát ne érezd magad attól szarul, hogyha te mondjuk tök mással foglalkozol, mondjuk informatikus vagy, vagy asztalos, vagy autós, vagy akármi. Nem is kell mindenkinek testépítő versenyzőt fizikumnak lenni, nem kell. Lehet, hogy valakinek az a célja, hogy kinyomja a 100 kilót fekve. Igen. És kész, igen. Semmi baj nincs ezzel. Mert az nekem is célom, mert rohadtul fáj a vállam. Jó. Most a karesztól jövök, és jó megkínzott megint. De a lényeg, hogy ezt szerettem volna nektek elmondani, hogy ne érezzétek magatokat szarul, és azt, hogy mennyire nézetek jól ki, azt ne az alapján határozzátok meg, hogy szerintetek hány izmos ember van ott, és hogy szar-e mellettük vagy nem, hanem hogy ti mit szeretnétek, és tudom, hogy érzitek jól kell magatokat. Kell venni egy fasz a rózsaszín pólót, nelben. Ilyen strasszokkal, és akkor mindenki jól lesz, ez most menő. És béke van, és szereted. És hát még van egy-két divat ötletem, mert van egy haverom, akitől tudok ilyen divat tippeket, csak most nem jut eszembe egyik. Mondjuk azt szerintem nagyon menne az a vállalkozás, hogy Bunny divat tippjei. És akkor egyfajta ilyen stylistként dolgoznál, igen. És megmondanád, hogy kinek mit kell fölvenni ahhoz, hogy faszán nézzen ki. Na, ez jó. Egyébként van olyan, képzeljétek el, hogy vannak olyan cégvezetőket segítő vállalkozások, akik azzal foglalkoznak, nem is, hogy stylistok, hanem azzal foglalkoznak, hogy milyen színt kell neked felvenni. Tehát mint egy ilyen jó alkoholista, közben nyomja be a bolt. Ja, mi? Kurva jó. És egyébként, nem, kedves Imi, ez felgeteges, ez a Riesling. Feinberg. Nem tudom, hogy mondtam. Alkoholos. Nem tudom, hogy a melyik. Megkérdezni, milyen neve. Német kiejtés. Na, szóval az a lényeg, hogy képzeld, hogy megmondják neked, hogy mint cégvezető, neked melyik szín áll jól. És a szín szerint... Gondolom, azért valaki fizet. Persze. Az igen. Egyébként nem hülyeség. Nem hülyeség. Így, mert tényleg... Te ezt nem tudod meghatározni? Vannak emberek, akiknek katasztrofális ízlésük van ilyenben, aha. És azt képzeld el, hogy ugye a színeknek ugye vannak komplementes színei. Neked van egy bőrtónusod, van egy fejformád. Én tudom, mi áll nekem jól. És én is tudom a fekete. És akkor megvan oldva. Meg a fekete van sárga, nem? Tehát ez azért... Van, fekete pólom nagyjából. Jó, hát íze is van ez az ölt. De ez jó, lát, csak szólok. Amúgy ez a de... Tehát van olyan ember, akinek mondjuk a sárga póló nem áll jól, mert a halvány lesz tőle a bőrszíne, meg ilyenek, és akkor ilyenekkel foglalkozva. Mondjuk azért megjegyzem nekem, Dóri ebben sokat segít. Háromféle ember van. Az egyik, aki ilyen divatbuzi, a másik, aki kurva béna ebben az egészben. De divatbuzi. Még akár lehet divatbuzi is, ez, vagy nem divatbuzi, és amúgy is kurva béna. A harmadik, aki megszarik erre az egészre nagyjából, na, ez vagyok én. Meg sokan mások nem. Hát például most van egy ismerősöm, akinek be kellett vinni a kutyáját a kórházban, mert megtámadt egy kutya, és nagyon súlyos sérülései lettek. Jó, basszus. És ő mondja, hogy ő otthon ő ilyen tök szakadt cuccokban van. Tehát, és nem nézik ki belőle, hogy ő... És van neki pénze, nem kell félteni. És nem nézik ki belőle, hogy... És ilyen kis teherautóval jár, de van neki mit tudom, egy tök új hetes BMW-je, meg minden ilyen szarja. És hát... Ez a baleset az úgy volt, hogy akkor ő nem volt felöltözve rendesen, és akkor úgy szakadtan ment be, és hát úgy elég gyakorlatilag máshogy kezelték, mint hogyha ki lett volna öltözve. Uh-huh. Hát ezt ugye szerintem ismerjük sokan. Hát nyilván, igen. Ez a történetet, de nem mindenki divatbuzi az a lényeg, főleg otthon van, aki divatbuzi. Egyébként ezzel most itt megint egy kicsit más téma, viszont ide valamilyen szinten kapcsolódik, hogy otthon kibe öltözik. Nektek mi a véleményetek arról, hogyha egy csaj nagyon szexisen felöltözik, de tényleg kirakja az árut, amennyire csak lehet, majd megy egy kört egy plázába, és utána felháborodik azon, hogy XY-t megnézte, sőt, esetleg még fütyültek is neki, mert hogy milyen bunkók voltak a férfiak. És amikor én erre azt mondom mondjuk, hogy csodálkozol? Hát miért öltözöl fel így? Azért, mert ilyen az én ízlésem, nekem ez tetszik. De mondom, akkor nagyon egyszerű a dolog, otthon, amikor nem lát senki, nincs meg a veszélye, a füttyögésnek, a bunkó beszállásnak, öltöz ki így, és ha ezt el akarod kerülni, akkor a szakadt otthoni ruhába kell mászkálni a plázába, és akkor ez a probléma megvan oldva. Tudod, hogy melyik szó jutott eszembe? Nem. A fogyatékos. Igen. Én azt hittem azt fogok mondani, hogy a kurva, vagy ribanc, vagy valami ilyesmi. De nem, ezt nyilván senki nem gondolja komolyan, hogy ez neki tetszik, neki azt tetszik, hogy megnézik. De én is. Csak egy nő. Én igen. Egyértelmű, hogy azt tetszik. Ha neki te is azt mondod, hogy hú de jó segged van, hú de bunkó vagy. Persze. Én nem azért vetted fel ezt a kurva szoknyát. De a lófasz nem. Csak ugye ez arról szól, hogy ő az a megfelelő emberekből akarja ezt kicsikarni, aki neki tetszik, annak akar ő tetszeni, és azt akarja, hogy mindenki más meg ne lássa. Most ez nyilván nem így megy, de hát ez van. Fel kell találni a szelektív ruhát, aha. Ja. Ami csak az lát, aki neki megfelelő, hogy lássa. Ezt ilyen jövőbe el tudunk képzelni, hogy van egy szenzor a ruhán, ja. Felismeri a szenzor a hordójának az ízlését, hogy igen, ez a pasi bejönne, és akkor abban a pillanatban így visszamegy egy 20 centit mondjuk a szoknya, kivillenek a combok, igen. Majd hogy jön egy csöves vagy egy melós, akinek ugye nem kíváncsi a füttyögésre, akkor nem egy bókáig. Természetesen ebben benne van, hogy lehet, hogy úgy kell a szenzor beállítani, hogy egy bizonyos ilyen havi bevétel felett változik. Ja, igen. Akkor nem a ízlését nézi, hanem a bankkártya szám, vagy a számla számát. Igen, valami ilyesmi. De akkor jól érzékelem, hogyha nem mondom hülyeséget, hogyha van egy csaj. Mert állítólag a csajok egyébként ezt kifejezetten a többi nőnek is csinálják, tehát ők állítólag a többi nőnek is öltöznek. Ilyen elmélet is. Na de érted, az már szóba se került, mert itt arról volt szó, az a beszélgetés központi témája, hogy az illetőt mindig zavarja, hogyha látványosan megnézik. Az illetőt zavarja, hogy kirakja a kis valagát meg a csöcsét, és zavarja, hogy látványosan megnézik, arra csak egyetlen egy megoldás van. Hát egyrészt a rituális öngyilkosság, másrészt, mert hullákat nem nézi meg senki, mert az berakja. De ezt nagyon sok csaj mondja egyébként. Hogy ő nem azért öltözik ki, nem, ő hát, azért, mert neki ezt tetszik. Ez pont elhiszi. De mondom, bazd meg. Le tudnék szokni a dohányzásot, csak nem akarom. Ja, tehát ja, ez ugyanez ja, a nevetséges baromság. Tehát erre egy megoldás van, nem kell így öltözni, szolidomban kell öltözni. De hogyha azt tetszik neki, akkor otthon felöltözhet így. Hát ennyi, de nem értem, hogy ez tetszik neki, de ő magát nézegeti napközben? Hát, azzal van elfoglalva, hogy ő hogy néz ki napközben? Hogy néz ki belülről, nem mondja, hogy néz ki minden autó. Nyilván nem, de... De persze, tehát... Tehát nem arról szól az élet, hogy napközben nézegetjük magunkat, hogy milyen jól nézünk ki. Közben nyakalom befele a bort. Nagyon, nagyon keményen be vagyok egyébként rúgva, ez amúgy hány dec is volt? 7? Szerintem 7, szabvány. Nagyon-nagyon finom tényleg. Ez a kellemes savanyú íz, ez... Egy dolgot mondok itt ezekről a dolgokról, még így kollektíven, hogy amikor az ember így villantani próbál, vagy azt akarja mutatni, hogy ő milyen izmos, vagy hogy ő milyen szép, vagy hogy milyen jól fel tud öltözni, azzal valami tiszteletet, vagy valami pozitív reakciót akar kiváltani hát másokban. Egyértelmű. Egyértelmű, nyilván. Csak a trükk az, hogy a tiszteletet, meg a pozitív reakciót másokból nem azzal váltod ki, hogy te ki akarod váltani, hanem azzal váltod ki, hogy te valamit csinálsz, vagy te valamilyen vagy. Tehát hogyha te készülsz a versenyedre, és ezért izmos vagy, és nyilván a testépítés az életed, és ettől izmos vagy, akkor vagy te jó, és azt fogják mások miért? Tisztelni. Igen. Hogyha te neked nincs életed, nem csinálsz semmit, csak ez, hogy elmész edzeni, és akkor te vízhajtózol a Muscle Beach-re, röhögni fognak rajtad, mert egy gyökér vagy, egy senki. Igen. Ennyi. Tehát ez a másoknak megfelelési kényszer, meg ez a villantás, ez sajnos egy abszolút egy jelenség, de rohadt szomorú jelenség, ez a nyomorékság. Egyébként mi volt előbb bajon a selfie, vagy a magamutogatás? Magamutogatás előbb kényszer. Volt. Az mindig is előbb van, gondolj bele, hogy hány... De ilyen mértékben, hogy valaki képes magáról csinálni minden nap 3 fotót, és a valahol föltölti. Amikor megjelent a nagy formátumú rendszer, ami most az autókon van, igen. Akkor emberek képesek voltak elmenni, és kicseréltetni a rendszámukat, hogy nekik legyen nagy rendszámuk elsőként az utcában. Ez már 40, hány éve? Igen, de a fogyatékság az ilyen szintű. Akkor ez egy emberi vonás. Persze, ez egy emberi vonás. Értem. Nálunk szerintem, és így Kelet-Európában, mivel itt azért valamilyen szinten a szegénységből jövünk, ez, meg a cigányok is egy kicsit közelebb laknak, szerintem ez erősebb, mint Nyugat-Európában. Van egy csomó nyugat-európai ország, ahol a 20 évvel ezelőtt generációt nem is ismerte, hogy menőzünk dolgokkal. De akkor, ha jól értem, akkor ennek van köze az a csórósághoz. Van. Tehát egyfajta örömforrást vélünk abban felfedezni, hogy mutogatjuk magunkat, ezeket a visszajelzéseket bezsebeljük. Nagyon jól tudja mindenki, aki mutogatja, hogy mennyi pénze van. Annak nincs pénze. Tehát ez ilyen kurva egyszerű. Igen. Nézd meg a YouTube-on hány nyomorék van, aki 200.000 forintot lobogtat, mintha ez valami lenne. Igen. Na, hát ez egy dolgot akarok erre egyébként mondani. Szerintem az ember, mint olyan, az emberi természet, az nem változik. Tehát itt az évszázadok, vagy akár évezredek során lófasz se változott, az eszközeink változtak. Szerintem a magamutogatás az mindig ott volt. Uh-huh. Csak most lett Facebookunk hozzá, meg okostelefonunk, és tudjuk magunkat mutogatni állandóan. Úgyhogy csináljuk is. Igen. Ebben segítenek, mert ez bizonyos köröknek jó. Hát hogyne. Hát ezen baromi sok pénzt tudnak csinálni ezen a sok hülyén, úgyhogy ez... Ebben segítenek, hogy minél hülyébbek. Tehát amit az előbb mondtál az ötös BMW-vel kapcsolatban, ugye ugyanaz igaz az okostelefonokra is. Tehát mondjuk el lehet nagyjából mondani, hogy amit úgy kb. Mindenki ismer okostelefonokból, mondjuk a Samsung meg az Apple. És hogyha megjelenik az Apple-nek a 8-asa, vagy a Samsungnak majd az S9-ese, már nem azért fogod megvenni, mert valami játék nem fut el rajta, vagy technikai hiányossága van a jelenlévő készülékednek, hanem azért, mert megjelent az újabb. Tehát az ok csak annyi lesz, hogy van már újabb. Mint ahogy a kocsiknál is ez van, hogy van egy jó kocsid, amit vettél valamikor 15 millióért, és megjelenik az újabb, már most már 18 millió, mindig egy picit a legújabb, az egy kicsit drágább, mint az előző legújabb, ugyanabból a szériából, és nem azért veszed meg, mert már elromlott, vagy sok vele a baj, hanem mert van már újabb. Ennyi. Pedig az sem rossz, meg működik, az meg kiszolgál teljesen. Fogyasztói társadalom. És ugye ezt a Facebook erre nagyon jó táptalajt szolgáltat. Amikor a környezet szennyezés miatt aggódunk, hogy a jó, hogy ez a személy Trump felmondta a kamu klímaegyezményt, akkor nem gondolkodik el azonos az sok birka, aki megveszi az új telefont, hogy ezért van környezetszennyezés, mert állandóan új telefont kell gyártani, aminek a környezeti hatása megvan, meg állandóan új autót kell gyártani, mert az autó se tartós fogyasztási cikk már. Igen. Ennek van környezetkárosító hatása. És az, hogy én elektromos autót akarok venni, mert mutattam most egy autót, az egy ilyen elérhető bárom akár jövő hétre. Az elektromos autó. Nem, az a Merci, amit mutattam, az nem elektromos. Az egy kurva régi 2007-es, 2000-es turbós motor. Nekem azt tetszik, hogy hasonlít a Smartra a formája, de mégsem az. És amúgy meg egy Opel Amperába gondolkozom, nagyon erőteljesen. Nem baj. Látom az arcodon, erről hogy... Erről majd lebeszélek. Vagy nem, vagy inkább rábeszélek, és meg kurva sokat fogunk röhögni. Amíg ott szopom a megypad. Igen, mint szinglizoli autó és nő ügyein. Na, lehet, hogy szinglizoli tanácsát kéne inkább kikérnem. Egy hibridbe meg izébe, ahogy van. De sehogy. Bodo Imi teljesen el van álljó az alkoholmentes bortól, úgyhogy ez bejött. Hát nagyon, nagyon kemény. Iminek. Ja. Mindenkinek más az ízlése. Azt láttam, hogy te majdnem beokáztál, te azért haverkodtál vele. Hát lehet, hogy ők kétféle volt, vagy ez most másodszor jobban megy, mert amikor megkóstoltam otthon, akkor mondtam, úristen, ez kurva szar. De az is meleg volt? Mert most jó hűvös volt. Nem, szerintem behűtöttem. Aha. Behűtöttem. Viszont érdekes, mert a másik, amelyik nem vitamalc, hanem a lőnemalc, az még jobb, mint a vitamalc. Aha. Az nagyon cukros, azt tudom. Persze. Sajnos az baja. Mert lehet egyébként, hogy kifejlesztjük a... Cukormentes. Képzelem, hogy mondjuk a cukor, vagy az alkoholmentes sörbe bedobálok édesítőt, és akkor kész. Bár mondjuk én már BCA sört is kifejlesztettem, és elég jó volt. BCA sör? BCA sör. Mi kell hozzá? Szerintem BCA Express volt, meg sör. Ja. Egész jó volt. Nem szeretem a sört. Egyébként kaptunk egy helyet levélben, ahol állítólag itt Budapesten lehet kapni vitamalzot, de még nem ellenőriztük le, úgyhogy addig nem mondjuk el, hogy hol van. Na, szerintem menjünk végre haza, mert befülled a herénk itt, meg minden. Már mindegy. És Survivor jön, ami egy nagyon nagy klasszikus aur zenekar egyébként. Hát most nem mondok róla semmit, majd esetleg beszélünk róla egy kicsit. Én szerintem Stallone filmnek is volt Survivor-os zenéje. Hát Eye of the Tiger. Ja, tényleg, ami az abszolút valamikor kötelező pózene volt. Az most is még az. Right. És akkor most búcsúzunk már, ez volt a BB Rádió, és írjatok, hogy mi van. Írjatok meg levelet a bodybuilder@gmail.com e-mail címre, és sziasztok. És hello. És a Wikipedia-n az meg a kurva valóság sor jön be, úgyhogy inkább én a Survivor Band újra akartok nézni, akkor Survivor Band Wiki. A viszont hallásra. Sziasztok!